2 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij in de afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. De top in Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De drie landen willen later dit jaar in Rusland verder praten over dat onderwerp. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. De smog die op veel plekken ontstond lijkt op zijn retour. Ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graad. Door een eerdere storing op het spoor bij Rotterdam is het internationale treinverkeer naar België en Frankrijk ontregeld. Ten noorden van Parijs zitten een aantal Nederlanders vast in een gestrande Thalys-trein. In Parijs en Brussel worden treinen opengesteld om de nacht in door te brengen. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten en bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer tot besluit vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon, bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht gaan we een ruimtereis maken. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Rapper Ares is namelijk mijn gast. In zijn album Wavy Man, Live from Mars, zingt hij namelijk de aarde toe vanaf de planeet Mars. En dan doet hij dat ook nog eens vanuit het jaar 3000, omdat hij wil ontsnappen van zijn leven hier op aarde. Welkom Rens. Rens Ottema, beter bekend als Ares. Hoe word je liever genoemd eigenlijk? Maakt niet uit. Nee? Rens of Ares maakt echt niet uit. Maar de meeste mensen die ik ken, die noemen me gewoon Rens. Oké, en ja, je noemt jezelf ook Rens, denk ik. Maar je bent natuurlijk wel bekend als Ares. Precies. Ik denk dus dat ook meer mensen jou kennen als Ares eigenlijk in dit land. Ongetwijfeld. Zijn er wel eens mensen die denken dat je echt Ares heet? Ja, eigenlijk wel, ja? Inderdaad. En de teleurstelling dan als ze dan horen dat het gewoon Rens is? Misschien, wellicht. Een beetje. Het is een naam die je ook al heel lang hebt, al een jaar of 10. Ja. Waarom Ares eigenlijk als artiestennaam? Nou, het gaat eigenlijk al wel langer terug. En het was eigenlijk... Ik was in mijn middelbare schooltijd geïnteresseerd in geschiedenis. Ook als onderwerp om over te schrijven. Dus ja, ja ik verwerkte dat soort van ook in mijn muziek. Dus ik weet niet, het was een beetje nerderig. Maar het ging dan bijvoorbeeld... ik heb bijvoorbeeld een track gemaakt over de slag om de Bastille bijvoorbeeld. En zulke dingen. Dus ik had gewoon heel veel... referenties naar geschiedenis. Ja, en de Franse Revolutie. Ja, naar van alles eigenlijk. En ik kwam eigenlijk gewoon een keer op de naam Ares in een boek. En de betekenis aan zich sprak me niet eens per se aan, maar gewoon meer de klank en ik dacht, dit is gewoon mijn stage naam. Dit is jouw naam, maar wat is de betekenis? Het is eigenlijk de Griekse god van de oorlog. Ja? Maar ja, dus vind ik... ik heb daar niet per se heel erg veel... associaties meegemaakt. Je hebt niet zoveel met oorlog. Nee, precies. Eigenlijk niet. Ja. Maar wel is je naam Ares. Want je was al best jong toch toen je begon met muziek maken? Ja, ik begon denk ik om 12e muziek te maken. Ja. Met name gewoon echt muziek maken. Gewoon soundfragmenten in elkaar schuiven en eigenlijk samplen. En iets later wilde ik daar ook iets meer mee. Het bleef elke keer gewoon lege muziek als het ware. Dus alleen instrumentale muziek? Ja, wel gewoon beat erbij, maar gewoon heel kaal. En heel eigenlijk ook, het leende zich juist ook echt voor een schrijver of iemand die in ieder geval iets erop ging doen. En zo ben ik eigenlijk langzaam maar zeker gewoon gaan rappen met een paar vrienden. En ja, toen kwam ik erachter van oké, ik kan dit wel. Ja? En Had je ook meteen door dat je wat beter was dan je vrienden bijvoorbeeld? Nou, ik was wel, toen ik begon, ik ben wel echt iemand die het heeft geleerd door te doen. Dus toen ik begon was ik wel echt slecht eigenlijk. En ik zat ook gewoon vaak naast de maat en zo. En ik wist gewoon niet zo goed vaak waar ik het over moest hebben. Maar ik wilde wel rappen. Dus dat is al een probleem, zeg maar. En ja, ik denk doordat ik wel echt goed wilde worden, ben ik uiteindelijk gewoon obsessief gaan rappen, teksten schrijven. Tot ik merkte van oké, er zit echt vooruitgang in. Wat zijn dan je eerste teksten als je 12 bent en je begint te rappen? Hoe klinkt het dan? Mijn eerste rap was gewoon iets van, ik zat laatst thuis op de bank en ik rook een gekke stank. Ik weet niet, gewoon allemaal zulke dingen. Zeg maar. Zo heb ik ook nog wel eens gerapt inderdaad. Ja, maar ik ben nooit verder gekomen. Maar je was echt jong toch, toen was het 101 Bars, had een hele grote, een groot YouTube kanaal. Ja. En daar heb je een soort trendjacht mee gedaan, toch? Ja, de Next MC was dan van 101 Bars. En ik wilde eigenlijk niet eens meedoen, want ik vond het allemaal een beetje te spannend of zo. En ik heb me uiteindelijk toch laten overtuigen om me aan te melden daar. En toen ik moest 16 zijn. Ik was echt net 16, zeg maar. Ja. Toen mocht ik eigenlijk ook veel jonger dan andere deelnemers, denk ik. Ja, ik was de jongste daar sowieso. En ik was ook in eerste instantie daarom ook niet gevraagd. Maar er viel iemand uit. En toen hebben ze mij die dag gebeld van, hey, kan je toch komen? Dus ja, wij daar toch naartoe als laatste auditie gedaan, zeg maar. En toen was iedereen enthousiast. En voor ik het wist, stond ik in de finale en kende mensen mij natuurlijk ook van tv, maar ook van, ja, gewoon mijn muziek. Ze begonnen opeens mijn muziek te luisteren en zo. Ja. Toen ging het wel sneller. Terwijl je echt en dan enorm geluk had, want dat je op de dag zelf nog gebeld wordt. Oh, kom je auditie? Ja. Heel auditie. Onverwachts eigenlijk, ja. Wat kun je uitleggen hoe groot die Next MC was en hoe groot hoe belangrijk is dat? In die tijd was het een nieuw format, een nieuw programma. En er was nog nooit in hip-hop Nederland zoiets gedaan. Ja. En aanvankelijk werd ook gedacht van, oh, is dat een soort idols voor rappers? Maar ze hebben het op een manier gedaan door inderdaad ook met 101 Bars. Is gewoon al het hiphop platform van Nederland, zeg maar. Ze hebben het op een bepaalde manier zo weten te produceren dat het ook daadwerkelijk iets toevoegde ook aan mij. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik werd in de halve finale met een producer samengezet. Ik kreeg tips van mensen die al verder waren en zo. Ja. En daardoor werkte het wel, eigenlijk. Wist je eigenlijk al vanaf je 12e van, ik word muzikant? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, nog steeds niet, weet ik ook niet. je bent het, is gelukt. Ja, precies. Nee, wanneer wordt dat serieuzer? Wanneer denk je van, ik ga van mijn stank voor dank naar misschien is dit wel wat voor me? Ik denk eigenlijk het moment dat ik realiseerde van, het is niet echt heel erg iets wat vaak voorkomt in mijn omgeving, dat mensen het verhaal ook vertellen van, ja, eigenlijk Noord-Brabant aan zich in rap, weet je wel. Ja. En ik merkte gewoon van, oké, ik kan wel echt iets toevoegen aan wat er nog niet is in Nederland. En mensen waarderen het ook. Mensen komen naar mijn optredens eigenlijk van hun zuurverdiende geld eigenlijk. En dan komen ze in de vrije tijd bij mij, zeg maar. Dus dat het, zeg maar, echt iets betekende voor mensen en dat het impact had, dat begon, denk ik, na Next MC tot mijn 18e, 19e, viel dat een beetje dat besef op zijn plaats van, ik ben nu wel iemand die iets maakt voor andere mensen en niet alleen maar voor mezelf. Geeft het ook niet een enorme druk? Ja, als je 18 en 19 bent wel. Ja, dan ben je echt jong namelijk. Ja, als mensen bijvoorbeeld zeggen van, dit was het minder goed nummer, dan ga je gelijk denken, hoe ze vonden het minder goed nummer, weet je wel. Zo eigenlijk. Ja, hoe ging je daarmee om? Was moeilijker, maar ik denk wel dat het me heel erg heeft gedreven om mezelf te bewijzen. Als ik nu terugluister naar mijn eerste muziek, het is heel erg hongerig, heel erg, er zit een soort van gretigheid in de energie waarmee het wordt gebracht. Eigenlijk niet eens per se wat ik zeg, maar gewoon de houding. En als ik dan filmpjes van mezelf terugkijk, zie gewoon iemand die wel heel graag ergens naartoe wilde, maar nog niet echt begreep van waar is dan, wat is dan precies het pad, wat is de weg die je gaat volgen. Ja. En als je terugluistert, was jij dan, wat voor muziek luisterde je zelf in die tijd eigenlijk? Had je voorbeelden? Toen ik begon met rappen, keek ik natuurlijk heel erg naar Nederlandse artiesten die net een beetje toegankelijkere muziek aan het maken waren en net een beetje meer opvielen. En Amerika. Altijd voorbeelden gehad, zeg maar. Ja, wie bijvoorbeeld? In Amerika mijn grootste voorbeeld is Kanye West. Vanaf dat ik eigenlijk weet wat hip-hop is, ken ik Kanye West. En toen had hij al twee albums uit en zo. Dus ik heb het dan echt over 2006 of zo, 2007. En ik heb gewoon een soort van als fan zijn ontwikkeling meegemaakt van toen naar nu. En altijd verbaasd geworden door zijn muziek, zeg maar. Daarom. Ja, wat triggert je in de muziek van Kanye West? De laatste jaren vind ik het wel iets minder aanwezig dan voorheen. Maar een soort van de innovatie, de nieuwe dingen die worden geprobeerd en een soort van muziek die wordt bereikt door samenwerken met de juiste mensen eigenlijk. Dat vind ik mooi. Ja, het samenwerkingen omdat hij daarmee een breder publiek trekt? Of wat is daar zo cool aan? Nou kijk, juist niet. Dus bijvoorbeeld op een van zijn albums, zijn beste werk, daar heeft hij bijvoorbeeld Elton John. Ja. En die zingt gewoon in een background ergens twee zinnen. Ja. Dus in plaats van dat je zegt van, oh, Elton John staat ook op deze track, gebruik je gewoon zijn stem. Omdat je denkt van, oh, hier moet Elton John's stem komen, zeg maar. Ja, dus niet omdat je dan denkt, oh, ik heb Elton John, oh, ja, we hebben ook een grote naam, want dat verkoopt goed. Maar dat je echt iemands kwaliteit gebruikt als je het nodig hebt. Ja, en dus hij heeft ook heel veel onbekende artiesten een podium gegeven, zeg maar. Omdat hij zo denkt. Ja. We gaan het zo meteen ook hebben hoe jij dat doet. Want je hebt een eigen label. Hoe jij andere artiesten een podium wil geven. Maar je zei net eventjes in een bijzin van ja, ik was daar een jongen van 16 die ook Noord-Brabant een stem wilde geven. Ja. Voelt dat echt zo? Want jij komt uit Noord-Brabant, uit Oosterhout. Oosterwijk? Oosterhout. Oosterhout, ja, jij was zeker, Oosterhout. Zeker. Hoort dat echt bij je? Dat je denkt van, oh ja, dat is een onderdeel van me en dat wil ik laten zien in mijn muziek. Nou ja, kijk, ik had niet echt een voorbeeld of zo om wat ik wilde doen en waar ik vandaan kwam, waren er niet echt voorbeelden. En ook heel veel mensen waren wel gepassioneerd over hip-hop en het maken daarvan. Maar het was nooit echt op een bepaalde nationale schaal beland in mijn omgeving. En dan heb ik het ook gewoon over de omliggende steden. Niet per se heel Brabant, maar in ieder geval gewoon Oosterhout, Breda, Tilburg, die hele omgeving. Ik weet niet. Ik ben wel, zeg maar, iemand die, ik vertegenwoordig het misschien minder als in van, hey, Brabant, weet je wel, maar ik kom wel daar vandaan. Ik ben daar wel opgegroeid en bepaalde dingen komen daar wel in terug in mijn verhaal. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat de muziek die je maakt, de hip-hop die je maakt, dat best Amsterdams, dat dat in alle grote steden, Amsterdam, Rotterdam, misschien Utrecht, Den Haag, ook groter was dan in Brabant. Ja, ja, zeker. Ben je daar nu een soort ambassadeur van je muziek? Nou ja, ik denk wel dat ik een van de weinige Brabanders ben die gewoon overal in het land shows kan doen op gebied van hip-hop. Ja. En dus dat ook soort van kan verspreiden. En gewoon in Groningen ook gewoon met een zachte G staat te praten tegen publiek. Ja. Snap je? Dus indirect vertegenwoordig ik het wel altijd waar ik ben. Ja, leuk, leuk, leuk. 10 jaar, onnabij, ben je inmiddels bezig. Ja. Zie jij een groot verschil in het werk dat je maakt? Ja. Ja. Was wel iets wat voorspeld was toen we begonnen met muziek maken eigenlijk. Maar ik ben als persoon zodanig gaan kijken naar bepaalde zaken dat het invloed had op de manier hoe ik muziek maakte. Dus op welke woorden ik gebruikte, welke stijlen ik gebruik, welke energie het uitstraalt. Dat verandert heel erg aan de hand van hoe ik veranderd ben als persoon. En dan tussen 16 jaar en 26 jaar, dat is een periode waar je heel erg nog aan het veranderen bent eigenlijk. En aan het worden bent wie je gaat zijn waarschijnlijk. Ja, als je naar je eerste album luistert, dan klinkt dat wat vrolijker, wat energieker. En het wordt een beetje, nou, niet somber, er is niet helemaal het goede woord, maar het lijkt daar wel een beetje op. Klopt dat? Melancholisch. Melancholisch, mooi woord, ja. Ja, ja, dat is ook denk ik wel wat het samenvat. In het begin ben je ook nog jong, enthousiast. Je weet van heel veel dingen nog niet hoe je een houding moet geven. En we waren gewoon ook echt we gingen gewoon goed op blij muziek maken, zeg maar. Ja. En ja, dat veranderde na ons eerste album eigenlijk volledig. Dus op mijn eerste album staan er best wel veel melancholische tracks. Maar daarna veranderde het gewoon. En wilden we gewoon meer onze eigen stijl gaan doen. Dus we hadden dat album ook wel gedaan om iets groter publiek aan te trekken. En daarna wilden we gewoon echt gaan doen wat we zelf wilden. Ja, en dat lukte toen ook. Dus je hebt echt op dat album gemaakt met het idee van, nou, dit is populair en dit gaat scoren. Ja, het viel nog tegen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt als je 17, 18 bent. Je overschat altijd alles. En dat is gelijk de eerste les die ik heb geleerd tijdens het maken van een project. Is van, als je te diep in het vacuüm gaat en alleen maar gaat nadenken over dat project, dan verlies je, zeg maar, de perceptie op de hele wereld, waar het in uiteindelijk terecht gaat komen. Ja, want welke les heb je daaruit getrokken? Hoe maak je een album nu anders dan toen? Nou ja, het was toen heel erg ook met in gedachten andere mensen. Dus luisteraars, mensen van het label. Ja. Andere mensen die betrokken waren erbij, zeg maar. Allemaal in gedachten. En buitenwereld heel veel meegenomen naar de studio. En dat proberen we nu eigenlijk minder te doen. Oké, dus je probeert juist meer af te sluiten van de buitenwereld? Ja, zeg maar in zekere zin dat we, als we naar de studio gaan, dat we niks meenemen van bijvoorbeeld dingen die op je telefoon zijn de hele dag, of dingen die in het nieuws zijn of zo. Die dingen willen we eigenlijk gewoon buiten de beschouwing laten als we gaan werken. Ja, dat heb je ook gedaan bij je nieuwe album, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar maakt dat ook dat je muziek wat melancholischer wordt, minder energiek, omdat je je helemaal afzondert? Ja, wellicht wel. Ik denk het wel. Ik denk ook, voor een deel is het ook wel de manier waarop ik me het beste kan uiten, is zeg maar in mineur, niet in majeur eigenlijk al. Ja. Bij voorbaat. En ja, ik weet niet, alle zeg maar voorbeelden die ik heb en idolen die ik heb, zijn allemaal mensen die een tragischere stijl, een zeg maar traumatischere stijl van schrijven hebben. Dus dat beïnvloedt mij ook indirect al heel mijn leven, zeg maar, om zo als schrijver te zijn, denk ik. Ja. Hoor je dat bij jouw muziek vooral in de toon of ook in je teksten? Zijn je teksten ook wel melancholisch? Ja, ik denk dat het om en om is, eigenlijk. Ja. Ja. Er gaat misschien ook wel veel samen, of niet? Ja, ja. Eigenlijk wel. Dat is ook gebeurd dus op jouw nieuwe album, waarin je een ruimtereis maakt naar Mars. Nou ja, omdat je wil ontsnappen uit je leven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je hebt ook de muziek meegenomen. En je zei al, Kanye West. Dat is misschien wel het grote voorbeeld. Dark Fantasy wil je graag horen. Waarom vind je dat zo'n iconisch nummer? Het is sowieso de opener van een album wat hij heeft gemaakt. Dat heet My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En dat was eigenlijk het eerste muziekalbum überhaupt. Er zijn er meer gemaakt, maar dat was de eerste die ik hoorde. Waarin iemand een soort van fictief verhaal vertaalde in muziek. En op een soort van, ja, hoe zeg je dat? Groteske manier, een heel erg theatrale manier. Ja. En dat vond ik gewoon altijd heel, ik weet niet, dat heeft me gewoon heel mijn leven een soort van beïnvloed. En uiteindelijk ook beïnvloed om dit album te maken wat ik nu heb gemaakt. Dus eigenlijk is Dark Fantasy ook een soort inspiratie voor jouw Wavy Man Live from Mars album. Ja. Nou, daar gaan we daar naar luisteren. Kanye West op Radio 1. You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children. Separate lesson. Can we get much higher? Fantasize about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy will I go. That's me, the first year that I blow. How you say broken Spanish, me no I blow. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in Serato. Stupid, but what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Oh, oh. Celine Dion, sex is on fire. I'm the king of Leona Lewis, beyond the truest. Hey teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory, re-spark the soul and rebuild the energy. energy. We stop the ignorance, we kill the enemy. Sorry for the night, G-Mons are still visit me. The plan was to drink it till the pain over. But what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down the window. Too many Urkels on your team, that's why your wind's low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines. And then they make noise. Can we get much higher? Uh-huh. So high. At the mall there was a seance. Just kids, no parents. Then the sky filled with herons. I saw the devil and the Chrysler LeBaron. And the hell it would spare us. And the fires they declare us. But after that, took pills, kissed and errors, and won't come back in Paris. Can we get much higher? So high. West in de nacht van Radio 1 en Dark Fantasy. De nacht van EO. Bij mij te gast is Rens Ottema. Hij is rapper en eigenaar van het label 162 Records. En ook na 3 uur dan zit Rens hier nog om antwoord te geven op vragen die jij hebt. Dus vraag je wat af gedurende dit uur, stuur dan je berichtje naar de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800 1121 0800 1121. Je hebt, Rens, nu 6 soloalbums op je naam staan, of niet? Jazeker. Dat heb je, als je 26 bent, best een hoog tempo van muziek maken, of niet? Ja, over het algemeen wel, ja. Heb je altijd meteen een nieuw idee in je hoofd van, oh, dit is wat ik hierna wil maken? Nee, niet per se, maar wel altijd ideeën over wat ik wil doen met mijn stijl, zeg maar. Dus ik heb niet altijd gelijk een concept voor een album of een idee, maar ik weet wel van, oké, nu wil ik dit proberen, zeg maar. Ja, heb je nu ook al een nieuw idee in je, nu je net een nieuw album uit hebt voor je volgende? Voor muziek nog niet, nee. Nee, oké, dus dat komt dan langzaam. Ja. Want hoe werkt dat, een nieuw album maken? Hoe begin je? Hoe begin je? Je weet echt niet wanneer je begint. Dus het is voor iedereen verschillend, hoor, maar mijn methode is verander ik ook vaak. Maar bijvoorbeeld bij het laatste album heb ik gewoon eerst een jaar muziek gemaakt. En alleen maar over nagedacht van, eigenlijk met name welke kant wil ik op. En dat soort van uitgevonden door heel veel muziek te maken. En dan op een bepaald punt merk je van, oké, we zijn nu wel bezig met iets wat in een bepaald geheel is. Yeah. Dan ga je gewoon kijken, wat is echt de hoofdgedachte van deze muziek? Wat is het thema? Welke stijl dingen komen veel terug? En hoe kunnen we dat versterken en optimaliseren om een album erover te maken? Ja, oké, maar je begint dus gewoon met lekkere muziek maken. Ja. En dan ga je daarna pas denken, goh, wat zou er nou het thema kunnen zijn? Eigenlijk zonder te veel over na te denken, schrijf je wel gewoon teksten. Maar omdat het heel erg vanuit je gevoel komt, niet vanuit je denken. Ja. Ontstaat dus vanzelf een bepaald patroon onderwerpen waar je het over hebt. Die je gewoon terug hoort als je gewoon heel veel muziek maakt. Ja. Dan zijn er altijd wel, overlappingen in concepten en zo. Kun je dan ook zeggen dat je gewoon zoveel muziek maakt dat het eigenlijk het album een soort samenvatting is van je gemoedstoestand over een wat langere periode? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En wat was die gemoedstoestand bij het maken van Wavy Man Live from Mars? Jouw nieuwste album, een paar maanden geleden uitgekomen. Ja. Ik denk met name geïnspireerd. Dus ik wilde heel graag iets maken. Ik was heel erg toegewijd aan het maken van dit album. En het was wel even geleden dat ik dat heb gehad. Eigenlijk nog nooit op zo'n niveau als mijn laatste album. Ja. En daaruit meekomende kwam ik uit iets minder lekkere periode. Wat betreft zeg maar mijn mentale gesteldheid. Ja. Dus ik voelde me gewoon iets minder lekker in mijn vel. En dat heb ik uiteindelijk wel weer omgezet in inspiratie voor het album. Dus dat neem je mee. En tegelijkertijd zag ik de mensen om me heen met wie ik werkte heel erg zijn gegroeid en verbeterd. Wat me ook weer motiveerde om mezelf uit te dagen, zeg maar. Ja. Want waar gaat het album over? Dat is lastig samen te vatten eigenlijk in een kort antwoord. Maar je mag ook een lang antwoord geven. In feite is het een een soort opera eigenlijk. Een soort van verhaal verwerkt in muziek. Over Wavyman. Wat een soort van mijn alias is. In het jaar 3000 na Christus. Dus in de toekomst. Op de planeet Mars. En dat is eigenlijk gewoon een soort van de science fiction achterliggende gedachte, alsof het is eigenlijk echt een concert op Mars. Dus het is een voorstelling. En die voorstelling is ook echt geweest in het jaar 3000. En ik ben de verteller daarvan eigenlijk nu. De artiest van die voorstelling. Ja. En dus als je het album hebt, dan moet je het gevoel hebben dat je dat je op Mars zit eigenlijk. Ja, in 3000. Ja, en daar staat dus ook de titel Wavy Man, Live from Mars, staat daarvoor. Maar, het is alsof het een concert is, zeg maar. Ja, wat grappig. En die dat album dat gaat dus over die reis. Maar waarom heb je de behoefte om naar Mars te gaan? Waarom zou je in het jaar 3000 naar Mars gaan? Is dat een lang gekoesterde droom voor jou? Nee, maar het is gewoon het heeft eigenlijk niks met Mars te maken. Het heeft eigenlijk mee te maken dat we in het jaar 3000 zijn. En vanuit daar is alles gekomen. Dus in het jaar 3000 voorzie ik de mensheid op Mars bij een concert. Ja, dat ga je zelf waarschijnlijk niet meemaken. Zou je dat graag willen? Nee. Nee? Maar ik kan er wel over fantaseren, zeg maar. Want waarom zou je niet naar Mars willen? Lijkt me best interessant. Ja, lijkt me ook interessant. Maar er zijn wat complicaties aan verbonden die ik het niet de moeite waard vind, zeg maar. Oh ja, je kunt niet meer terug, toch? Dat schijnt een beetje een dingetje te zijn. Ja, dat zou lastig zijn. Ja, dat snap ik. Er zit volgens mij, en dat, daar moeten we het over hebben, ook wel een diepere betekenis in die reis naar Mars. Maar we blijven even ook nog heel eventjes op aarde, want daar gebeurt ook genoeg interessants. Want in de Eugene in Oregon, daar worden deze week de wereldkampioenschappen atletiek gehouden. En die Houtkamp, die volgt die voor ons. Goedenavond, Andy. Hallo Jan-Willem. Ja, de wereldkampioenschappen die gaan voor Femke Bol beginnen. Met de series op de 400 meter horde. Vorig jaar haalden ze brons toch op dat onderdeel in Tokio. Klopt. Hoort je hierbij je favorieten? Uiteraard. Als jij op de Olympische Spelen heel erg goed bent, dan is de verwachting dat je een jaartje later het ook goed doet. En jij bent een sportliefhebber, dat weet ik. En dan weet je zeker ook hoe dat zit. En ook dat ze nu de serie gaat lopen. En bij de series, dat is altijd normaal gesproken heel eenvoudig als je zo goed bent. Want er lopen 7 vrouwen in deze derde serie. En één daarvan is Femke Bol. Die loopt in baan 8. En van de 7 gaan er 4 door naar de halve finale. Die morgen nacht wordt verlopen. En dan ook nog de 4 tijdsnelste. Nou, Femke Bol is net voorgesteld. Is natuurlijk een van de grote favorieten hier. Met onder andere ook Sydney McLaughlin. De Amerikaanse die in de eerste serie heeft gelopen. En een redelijke tijd neerzette. Maar de tijd is niet van belang in deze serie. Femke Bol is de enige Nederlandse die vannacht in actie komt. En dus dat in tegenstelling tot morgen, dan zijn er heel veel Nederlanders. Met Sivan Hassan en Marijn Koster op de 5000 meter. De 800 meter van Tony van Diepen. Lieke Klaver, 400 vrouwen. Limar van Bonaventia. Nou kan zo wel doorgaan. En misschien wel een medaille voor Jorinde van Klinken. En als het, dat is discuswerpen. En als het goed is, dan komt Femke Bol daar ook nog bij morgen. Want Nederland is echt echt een heel goed atletiekland aan het worden. En daar wordt rekening mee gehouden. Een paar jaar geleden was het zo dat als er mensen naar de halve finale of de finale gingen in de atletiek en ik was daarbij, dan waren we al gelukkig. En nu is het medaille, ja, tijd eigenlijk om te halen. Femke Bol heeft al een keer die medaille gehaald. Ook dit toernooi op de 4x 400 meter mixed estafette. En ik zeg het erbij, op de achtergrond hoor je wel wat geroezemoes. Ik krijg de beelden ietsje later. Dus datgene wat we gaan zien en horen van mij, dat is allemaal ietsje later. In deze derde serie, Jessie Knight uit Groot-Brittannië is een snelle. En ook zij is goed weg. Kijk naar Femke Bol, hoe zij het doet. Femke Bol loopt dus in baan 8 en is uitstekend weg. Heeft de eerste hoorde goed oversprongen. Het zijn 10 hoorden in totaal van een centimeter of 70 hoog. En daar gaat ze heel goed in die buitenbaan. Loopt alles en iedereen eruit hoor. Dat is echt geen probleem in deze serie. Jessie Knight uit Groot-Brittannië doet het ook goed. En ook de dame uit Panama, Woodruff, is hard bezig. Die ligt in tweede positie. Knight op derde positie. Maar ver weg boven ligt Femke Bol in baan 8. De dame uit Amersfoort, 22 jaar. Nederlands record is 52-03. Dat zal niet ter sprake komen. Misschien in de finale later. Maar ze uit Holland komt ze nu over de finish. En zij bereikt heel eenvoudig de halve finale. Morgen nacht halve finale met Femke Bol op de 400 meter hoorde. Nou, horen we je dan weer. En die bij Meerte de hele nacht door, geloof ik. Hè? Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Tot dan. Jij ook. En die Houtkampen was dat over de wereldkampioenschappen atletiek die in Oregon worden gehouden deze week. Bij mij in de studio zit Rens Ottema. We praten met hem over zijn nieuwe album, Wavy Man, Live from Mars. Je vertelde net, dat is een album dat gaat eigenlijk over een ruimtereis. Ja. Waar een concert in 3000 na Christus wordt gehouden op Mars. Maar het is een album met een, nou toch wel wat diepere betekenis. Je zegt ook, ik kwam eigenlijk uit een moeilijke periode, ook mentaal. Je hebt ergens gezegd bij de presentatie van het album, het is ook een manier om aan het leven te ontsnappen. Ja. Hoe bedoel je dat precies? Nou, zoals ik net vertelde over het maken van de muziek, dat uiteindelijk leidde tot een bepaalde hoofdgedachte. Die hoofdgedachte was eigenlijk heel erg ontsnappen. Gewoon ontsnappen aan de realiteit. Iets wat veel van mijn favoriete kunstenaars doen en waar ik altijd soort van geïnspireerd door ben geweest, is dat soort van gevoel dat je kan ontsnappen aan de werkelijkheid. Ja. Door middel van iets wat iemand anders heeft gecreëerd. En dat wilde ik eigenlijk in dit album zo goed mogelijk omschrijven. Dat gevoel van, ja, het is een universeel iets. Ik denk dat iedereen wel een keer een moment heeft dat hij denkt van, oh, het was wel fijn geweest als ik nu even kon ontsnappen hier aan. Op welke momenten heb je dat het meest? Het valt mee in hoeverre dat er momenten zijn die terugkeren, zeg maar. Dus het zijn altijd momenten die zich eenmalig voordoen, met name. Dus bijvoorbeeld in 2020, toen we opeens in lockdown gingen en niet konden optreden met ons net uitgebrachte album, dan wil je soort van eigenlijk ontsnappen naar de toekomst, waarin je wel weer kan optreden. Heel simpel. Ja. Eigenlijk dat soort dingen. Jij dacht dat corona 900 jaar ging duren. Dus je dacht, ik zet gewoon in op het jaar 3000. Nee, ja, wie weet. Ja. Nou, gelukkig was het allemaal wat minder snel. Maar die, waar komt die behoefte vandaan om te ontsnappen? Ik denk door een soort van liefde die ik ook heb voor juist die soort van fictieve kunst, die fantasie eigenlijk. Waar het makkelijker is om bepaalde situaties te schetsen die eigenlijk gebaseerd... Kijk, het grappige is bijvoorbeeld een concert van Mars is iets wat je jezelf kan voorstellen, omdat het bestaat uit onderdelen die je kent. Je kent de concert, je kent Mars, zeg maar, je kent mij. Dus je kan het je wel voorstellen, maar het is niet mogelijk. Ja. En het feit dat het eigenlijk een soort van fictief is, maar wel heel erg raakvlak heeft met de realiteit, dat vind ik interessant eraan. Gewoon de absurdheid bijna ervan. Ja, dat kan me wel voorstellen. Het klinkt ook wel ergens in jouw album zwaarder nog dan dat van, oh ja, soms wil je even ergens anders zijn. Want ja. In het nummer Diepe Wegen, ja, Daarin rap je ook de tekst. Jaren geleden was ik depressief, wou de aarde haast lieven. Ja. We kunnen er heel eventjes naar luisteren, ja, naar dat stukje. Vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Ja, mijn wegen zijn diep, vraag het aan mijn keeper. Stress niet vaak, maar om de sheeps, laat ze graag sliepen. Jaar geleden was ik depressief, wou de aarde haast lieven. Daarom kom ik voor Mars, dat is de plaats waar het last pieces. Naak laat remises, raken al mijn expertises. Liever inventief dan een Pieter, dat beam ik. Zie de toekomst als zieners, hoge prijs voor al mijn bieders. Ja, heel grappig sowieso dat je echt die tune van Mars hoort in het begin. Ja. Maar de tekst is best heftig. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Wat beschrijf je? In de track Diepe Wegen heb ik het eigenlijk over zeg maar hoe ver dingen soms gaan tot het moment dat ze worden gepresenteerd aan, zeg maar, in dit geval in de vorm van de track. En ik geef eigenlijk in die zin een verklaring voor waarom ben ik op Mars. Omdat ik me zo slecht voelde op aarde dat ik eraan dacht om niet meer op aarde te zijn, zeg maar. Ja. Wanneer voel je echt zo slecht op aarde dat je denkt, ik wil hier niet meer zijn? Ja, als het, ik weet niet, als bepaalde gedachtes gewoon te veel worden. En als je te weinig positieve energie hebt om je heen of in je leven. Of als je een soort van een heel erg positieve high opeens naar een hele diepe, vandaar ook diepe wegen, zeg maar, de afstand tussen een topmoment en een super slecht moment is bijzonder groot, ja, zeg maar. Ja, hoe ga je daarmee om als je zo voelt? Want ja, we kunnen nu nog niet naar Mars. Dat, ja, duurt nog een paar jaar. Dus je moet het toch met de aarde doen. Dus hoe ga je er dan mee om? Zoals ik nu heb gedaan, gewoon het verwerken in teksten als een soort van zelfhulp eigenlijk. Door het op te schrijven, na te denken over hoe je je voelt en probeer het zeg maar ook universeler te maken, zodat je het ook aan andere mensen kan uitleggen. Ik kan bijvoorbeeld in mijn hoofd een gesprek hebben met mezelf wat ik alleen kan volgen, maar het moet altijd de vertaling zijn dat andere mensen het ook kunnen begrijpen. Ja. Anders dan is het soort van mislukt om jezelf te uiten en dan blijft het opgesloten. Dus op het moment dat je dat maakt, weet je dat er waarschijnlijk heel veel mensen zijn die zich daarin kunnen vinden. Ja. En daarmee help je jezelf ook, als het ware. Ja. Is het eigenlijk erg om te willen vluchten? Ja, ik heb die vraag dus ook toevallig laatst gesteld. En ik ben zelf... ik denk zelf dat het in zekere zin niet erg is als je maar bewust van bent. Ja. Dus dat je wel weet van oké, ik wil vluchten en ik doe dan dit. Of ik gebruik mijn muziek, mijn teksten om te vluchten. Maar zullen vast heel veel andere manieren zijn waarop mensen vluchten. En die manieren aan zich moeten wel gezond blijven. En hoe hou je dat gezond? Hoe doe je dat? Ja, ik denk dus vooral om gewoon door een soort van eerlijk te zijn met jezelf. Het spiegel voor jezelf voor te houden. En ook bewust te zijn van je keuzes en je handelingen. Ja. Je bent in zekere zin ook echt gevlucht. Want om je album te gaan schrijven heb je 2 weken aan method acting gedaan. Ja. Wat is dat precies? Is eigenlijk een techniek die acteurs gebruiken in films, waarin ze buiten de opnames nog steeds in karakter blijven. Dus bijvoorbeeld Heath Ledger in de Dark Knight speelt de Joker daar. En hij was na het opnemen nog steeds de Joker. En dat was eigenlijk soort van wat ik wilde projecteren op het hele team met waar we aan werkt van. We zijn op Mars. Ja. Ik ben Wavy Man. Dit zijn de stijl dingen die zich voordoen hier. Blijf in die rol eigenlijk. Dus jij hebt je 2 weken als een soort marsmannetje gedragen? Nou, dat niet per se, maar we hebben vooral heel veel gesprekken gehad die het maken van de muziek bevorderden. Dus wat ik zeg, minder dingen over de buitenwereld, minder formaliteitjes van wat een leuk kussen ligt daar aan de bank. Maar ja, meer gewoon over... Heb je al eten gehaald? Juist, en, ja. En maar hoe werkt het dan? Want wat voor gesprekken krijg je dan na 2 weken helemaal met z'n allen in zo'n bubbel? Ik denk uiteindelijk, zeg maar, dus Skiba, degene met wie ik alle muziek maak, mijn producer. We zijn best wel mensen die soort van streven naar perfectie. Ja. Maar wel bewust van zijn dat perfectie niet het einddoel is. Maar door dat streven kunnen we wel gewoon, zeg maar, ook open zijn met elkaar. En ook elkaar triggeren. En ook de bedoeling, zeg maar, dit is niet de bedoeling, dit geluid, deze sound is niet de bedoeling, dat wel, die ontwikkelt zich dan ook tijdens zo'n week meer, omdat je gewoon constant aan het nadenken bent over het project wat je aan het maken bent en hoe kan dit iets worden, zeg maar. Ja, maar zei Skiba ook meteen toen je zei van we gaan 2 weken doen alsof we op Mars wonen, dat lijkt me een goed plan? Ja, nee, eigenlijk de titel was eigenlijk het eerste wat ik had bedacht en ik zei het tegen Skiba en die zei gewoon ja, let's go. Oh ja, want Skiba is jouw producer, die is met jou meegekomen. Jij dacht meteen, ja, Mars, dat zie ik wel zitten. Zeker, we hebben van tevoren een mooi gesprek erover gehad. Ja. En ik snapte de visie. Hoe gaan die gesprekken dan? Waar heb je het dan over? Ja, die zijn niet van de een op andere dag er. Nee. Zeg maar, het komt door heel veel brainstormen, komt er een bepaald idee. En door meer muziek maken, kom je ergens terecht. En dat was op dit moment... Was het Mars? Ja, want het komt heel erg ook voor zich uit jouw gevoel, uit jou de tijd die jij door hebt gemaakt en de gedachten die in je hoofd zitten. Ja. Is het dan ook echt een album van jou of ook van je, nou, van jou als producer die eigenlijk de hele tijd samen in de studio zit? Komt jouw gevoel ook in het album? Zeker, ja. Zeker. En wat Aris net ook zei, na zo lang daar zitten op zo'n plek met z'n allen en zulke gesprekken te hebben. Aan het begin die eerste paar dagen is het dan een beetje zoeken. Maar de helft van het album, meer dan de helft van het album, hebben we de dagen erop gemaakt. Zonder te praten over wat we nu echt wilden vanaf het begin. Zeg maar. Het komt op een gegeven moment komt het vanzelf. Dan heb je het er niet meer over. Tuurlijk, er worden bepaalde keuzes gemaakt waar je later over gaat praten en discussiëren. Maar ja. Op een gegeven moment komt het vanzelf. Oké, okay, want je bent ook op Lanzarote geweest, toch? Ja. Waarom op Lanzarote? Omdat NASA-astronauten daar trainen om naar Mars te gaan. En jij dacht, daar moet ik zijn? Ja. Omdat het ook een beetje op Mars lijkt dan of zo? Of, het is precies Mars. Ja? Ik heb een foto of een filmpje van Mars en een filmpje van Lanzarote. En als die naast elkaar ligt, dan weet je niet meer welke is. Ja. Was dat niet absurdistisch, man? Kon je dit op een gegeven moment, dacht je niet na anderhalve week, nou, wat zijn we met z'n allen aan het doen hier op Mars? Nee. Nee? Nee. Had je langer willen blijven? Ja, had gekund. Ja, had zeker gekund, ja. Ik denk het wel. Vond je het moeilijk om dit album te schrijven? Ik vind schrijven in zekere zin altijd moeilijk en nooit moeilijk tegelijkertijd. Dus het is moeilijk omdat het hetgeen is wat ik achter ga laten op aarde. En dat ik daar waarde aan hecht aan elk woord wat ik schrijf. Ja. En tegelijkertijd is het makkelijk omdat het hetgeen is wat ik al doe sinds ik 10 ben. En doe vanuit mijn gevoel en inderdaad niet vanuit iets wat te maken heeft met denken. En was dit moeilijker, dit album? Je beschrijft ook in interviews dat je, zeker tijdens corona, ook best veel aan het blowen was. Veel wiet gebruikte. Daar ben je mee gestopt, toch? Tijdens het schrijven van dit album? Ja, voor dit album, ja. Waarom wilde je stoppen? Om te kijken hoe het was. Ja? En om te kijken wat voor effect het had op mijn denken. Zeg maar buiten muziek om, met name. Want je gebruikt veel als je schrijft dan? Of? Nou ja, ja. Ja. Ja. En waarom dacht je, nou, bij dit album, dat kan ik dat er niet bij hebben? Nou, dat is echt niks met het album te maken. Oké. Okay. Precies, eigenlijk. Je dacht gewoon, klaar mee? Ja, dat met persoonlijke omstandigheden meer te maken dan met het album. Was het moeilijk om... was het een verslaving? Weet ik niet. Ik denk het, maar als je er zeg maar makkelijk vanaf komt, gewoon na één dag nergens meer last van hebt, dan weet ik niet in hoeverre dingen verslaven. Het is in één keer gestopt. Ja, ja. Ja. Is je muziek anders geworden als je niet onder invloed bent? Nee. Oké. Okay. Nee, dus je kunt echt morgen weer beginnen? Ja, ja, in principe wel. Maar ja. Ga je dat doen? Ja. Oké, okay, morgen ook? Nee. Ik ben al wel weer een beetje begonnen. Oké. Okay. Ja. Dit album, dat heb je uitgebracht onder je eigen label. Klopt. Daar gaan we het zo meteen even over hebben, over jouw label. En ook wat je daarmee wil. En wat je, waarom je eigenlijk een eigen label hebt begonnen. Ja. Maar we laten dus er ook naar muziek van Lana Del Rey. Waarom wil je Salvatore graag horen? Lana Del Rey is sowieso mijn favoriete artiest. Alle tijden. Ja? En ik denk dat het met name komt door... minder bekende liedjes van haar, zoals Salvatore, waren een soort van... het is echt een film. Je bent gewoon in een film. Als je ogen dicht doet, ben je gewoon in een film. Dat is het gewoon. En wat vind je zo goed aan Lana Del Rey? Dat zij gewoon muziek maakt waarvoor het lijkt dat je in een film bent. Of in een andere tijd bent. Zeg maar, een beetje terug in de tijd. Of gewoon, ik weet niet, het is gewoon heel filmisch. En ik kan er gewoon goed naar luisteren. Ook om rustig te worden, zeg maar. Dan gaan we nu rustig worden met Lana Del Rey op Radio 1. NPO Radio 1, het is 11:03 in de nacht en Lana Del Rey was dat met Salvatore. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Bij mij te gast is Rens Ottema, beter bekend als Ares, want dat is zijn artiestennaam. En hij is hiphopper, rapper, En we praten hier vandaag over jouw nieuwe album. En eigenlijk over veel meer. Onder andere over jouw label. Want je bent eigenlijk best een eenling. In de zin dat jij niet bij een groot platenlabel bent aangesloten. Dat deed je eerder wel. Dus dat je bij Top Notch. Dat is toch een van de grootste labels. Was het in ieder geval. Met onder andere Typhoon, de jeugd van tegenwoordig. Die zij vertegenwoordigen. Waarom ben je daar eigenlijk op een gegeven moment weggegaan? Kun je een beetje uitleggen hoe die wereld werkt? ja. Maar dan zal ik wel kiezen voor de verkorte versie. Je begint ook een beetje te lachen. Het klinkt alsof het een is ruzie geweest of zo. Nee. Maar het is gewoon weer de vraag. Kun je uitleggen hoe die wereld werkt? Kan ik sowieso, maar dat is een heel ander programma, denk ik. Okay. Maar wat doet een label? Ja, dat verschilt per label echt. In de simpelste zin brengt het gewoon muziek uit van artiesten. Ja. Dat eigenlijk. En waarom heb je een label nodig en doen heel veel artiesten niet zoals jij in je eentje? Dat is een vraag die ik mezelf ook vaak stel. Ja. Maar ja, in feite zijn verschillende visies op een label. Een label heeft natuurlijk geld, dus die kunnen investeren in jouw project op het moment dat jij geen geld hebt. Een label heeft connecties. Een label heeft aanzien, heeft waarschijnlijk een bepaalde naam, waardoor het makkelijker op bepaalde plekken terechtkomt die je in je eentje niet kan bereiken. En bepaalde expertise, omdat ze al met meerdere artiesten samen hebben gewerkt. Dat eigenlijk. En ze hebben een beetje macht dan op die markt. Maar jij besloot anders te willen? Waar liep je tegenaan? Te veel om op te noemen, maar met name het gebrek aan zelfstandigheid voor mezelf. Omdat er dan managers zijn die zich tegen je muziek aan bemoeien? Ja, echt iedereen die zich met mijn muziek bemoeit, die niet van ons, van 162 is, zeg maar, die daar heb ik moeite mee. Ja. Er zijn wel meer artiesten vertrokken bij Top Notch de afgelopen jaren. Denk je om dezelfde reden? Nee, denk ik niet. Nee? Wat is dan wel de reden? Ik denk zakelijke overwegingen. Oké. Ja. Is het voor jou eigenlijk ook een zakelijke overweging? Dat je denkt, nou, ik kan het maar beter zelf doen, want dan hou ik meer over aan het einde van de maand? Kijk, het is wel een feit dat het geval is, maar het is nooit een belangrijke reden geweest om een besluit te nemen. Ja. Wil je nu ook een eigen platenlabel gaan bouwen? Of denk je, nou, zolang ik het zelf een beetje goed doe, vind ik dat leuk? Of denk je, nou, eigenlijk wil ik wel een soort visie maken met mijn eigen 162 Records? We zijn dus eigenlijk met 162 zijn we eigenlijk al voordat we een muziek gingen uitbrengen al een soort van meer een beweging, zo kan je het best omschrijven, een community, een gezelschap van creatievelingen die eigenlijk samenwerken, en daar ben ik heel lang zeg maar de voornaamste output van geweest, dus met mijn muziek Ares en ook een belangrijke drijfveer, denk ik. Maar ik denk, zeg maar, om nou te zeggen dat ik echt een label zou willen, dat niet. Ik ben gewoon, wil gewoon meer een groter platform zijn voor creatieve mensen. Ja, en wat voor artiesten zoek je dan? Welke creatieve mensen zijn welkom? Mensen die innovatief zijn, die kunnen denken in een bepaalde oplossing voor een probleem wat andere mensen niet zien. Ja. En inspirerende mensen. Dat. Dat moeten ze zijn. Jij bent in die zin ook misschien een beetje een eenling, omdat best wel veel artiesten in de Nederlandse hip-hop scene werken veel samen. Gebruiken elkaars namen ook op elkaars tracks. Ja. Doe jij niet zo vaak, toch? Nee. Waarom niet? Het is met name, heeft het te maken met stijl. Of dat iemand, een ander artiest als schrijver, zeg maar, zich kan aanpassen aan het verhaal wat ik wil vertellen. Ja. En als dat een gemeenschappelijk verhaal is, dan kan ik goed samenwerken met mensen. Maar het is niet zo dat jij denkt van, oh, ik bel iemand op en we gaan samen in de studio zitten. Nee, ja, kijk, in de huidige muziekindustrie zijn samenwerkingen ook vaak gewoon een zakelijke beslissing. Van, oh, kijk, met deze persoon kun je samenwerken, dan bereik je een nieuwe groep mensen of dan maak je een hit of zo. En op die manier werk ik eigenlijk niet samen. Dus veel artiesten werken wel zo. En dat is dan een soort van vreemde handdruk, snap je? Maar ben jij daar dan helemaal niet mee bezig met nieuwe groepen bereiken en een hit kunnen worden? Nee. Nee? Ja, in zekere zin een hit worden of een hit scoren, niet. Ik wil gewoon ook niet per se nieuwe groepen mensen bereiken, maar ik wil gewoon, wat ik zeg, ons platform 160 gewoon meer verbreden en toegankelijker maken voor mensen die er behoefte aan hebben. Ja, het is wel grappig, want het lukt jou wel. Het kan wel je ambitie niet zijn, maar ik bedoel, een beetje liedje van jou heeft gewoon 4 miljoen streams op Spotify. Dan ben je gewoon, dan ben je echt groot. Ja, zou je kunnen zeggen. Nou, ik heb het gezegd. Het is wel zo, toch? Ja, ik denk het. Maar dat is dus niet een apart doel. Dus dan op de een of andere manier weet je toch iemand, weet je mensen te raken. Ja, dat sowieso wel. Maar dat is wel een doel, mensen raken. Maar de hoeveelheden en daar ook ambities heb ik daar niet echt in. Nee. Je hebt, we gaan ook even naar jou luisteren. Het liedje Wederopstand. Ja. Waar gaat het over? Dat was het eerste liedje wat ik heb gemaakt voor het nieuwe album. Ja? Het is de soort van voorbode voor een hopelijk nieuwe periode waarin meer kunstenaars zoals ik nieuwe grenzen gaan opzoeken, nieuwe stijlen gaan brengen in Nederland en zorgen voor een soort van revolutie eigenlijk. De wederopstand van de kunstenaars. Ja. Ares, we horen jou dus nu op Radio 1. Op de opstand, op de wederopstand. Heling van een gezond verstand. Aarde of hemel staat los van. Kan niet wachten op de opstand, op de wederopstand. Vergeef het als je niet verstand, want aarde of hemel staat los van. Trots als de kost kwam, ben verlost, niet meer trots man. Zelfs aan het hoofd der tafel als de tafel rond was. Mama Poro in een bondjas, alleen in het abattoir de boys spreekt soms Frans. Undercover garçons man, houden aan mijn beloftes, voel me net Forrest Gump. En mijn stars zijn stormram, hoorde al dat ze suggereerden. Maar zeg mij, wat is de bron ervan? Al voorz ik ontvlam, weet ik cake één domplak. Koop met kiezen, dacht is mond blank. Ongehoord willen mijn shush, alsof ik een mond brand. Heb een schep voor mijn contant en een stash voor proviant. Als me vragen waarom ik timer nu, zeg ik het constant. Ja. Kan niet wachten op de opstand, op de wederopstand. Heling van een gezond verstand. Aarde of hemel staat los van. Kan niet wachten op de opstand, de wederopstand. Vergeef het als je niet verstand van. Aarde of hemel staat los van. Ben je wacht op de opstand, op de wederopstand. Eén ding van een gezond verstand. Geef het als je niet verstand van. Aarde of hemel staat los van. Kleine letters voor ik groot sprak. Spreek in pleonasmes overdag. Omdat je me zag, dacht je terwijl ik ghost was. Hey, je bent gewoon fantast. In de O-show sloot het park. Ze zeggen meer mensen dat vergroot de markt. Snap die mannen in park wel. Maar soms denk ik, maar die leest gewoon Marx. Ik doe alleen grote sparks, grote shows. Die mannen op band nog steeds. Net karaoke bars. Ook al is mijn denken niet populair. Meer overwogen dan een wolkengast. Tussen apostrofen als je ook blaast. Of het overklaat, yeah. In het publiek kijk naar boven of ik met goden sprak. Ze willen stories als Ozark. Stories over een gewone man, als een buurman. Maar je mag me katten als ik zo taart. Tussen die lovers als de hoogste spaar. Ze loven weef je man nu ook op Mars. Shit, doe alleen grote spark. Kan niet wachten op de opstand, op de wederopstand. Heling van een gezond verstand. Aarde of hemel staat los van. Kan niet wachten op de opstand, op de wederopstand. Vergeef het als je niet verstand van. Aarde of hemel staat los van. Kan niet wachten op de opstand, op de wederopstand. Eén ding van een gezond verstand. Geef het als je niet verstand van. Aarde of hemel staat los van. Muziek van mijn gast vanavond. Dit is Wederopstand van Ares. Vind je dat nou nog, is het nog gewend dat als je op jezelf op de radio te horen? Ja. Oké, goed zo. We gaan zo meteen verder praten. Eerst het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Belarusische overheid zat achter de nepbommelding waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in hoofdstad Minsk. Dat zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Die conclusie baseren ze onder meer op opname van de luchtverkeersleider die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Samen met zijn vriendin was hij onderweg naar Litouwen. In Minsk werd hij gearresteerd en inmiddels zit hij in huisarrest. Zijn vriendin is vorige maand veroordeeld tot 6 jaar cel. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in de Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. Door de hitte is ook smog ontstaan, die lijkt op zijn retour. Ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graad. In heel Europa leidde de hitte tot problemen. Onder meer in België, Frankrijk, Duitsland en Italië woeden natuurbranden. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Maar in het noorden en oosten is het nog een tijdje flink wat zon bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, Rens Ottema is bij mij te gast vannacht. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Rens is beter bekend onder zijn artiestennaam Ares. En we praten vannacht over zijn muziek en over zijn nieuwe album. Heb je thuis een vraag aan Rens of wil je zelf iets delen? Bellen kan naar 0800 1121. 0800 1121. Of reageer via de gratis NPO Radio 1 app. Daar kan je een bericht naartoe sturen. Of ook een spraakbericht achterlaten. En dat heeft Jonna gedaan. Die stuurt... Hi Rens, ik vraag me af, in hoeverre is de hiphopwereld rock en roll? We hebben het al even over smoken gehad, maar verder nog niet echt. Is het rock en roll of is het gewoon keihard werken? Voor mij is het gewoon hard werken. Ik weet niet hoe het voor andere mensen is, maar voor mij is het gewoon hard werken. Ja. Is er een soort grotere, spreek je bijvoorbeeld veel collega's en is er een soort community onderling bij die hiphoppers? Ja, en tegelijkertijd ook niet. Dus ja en nee. Dat eigenlijk het beste antwoord kan geven. Nee, maar spreek jij veel collega's over jouw muziek bijvoorbeeld? Of over de muziek van hen? Ja, ik spreek wel veel collega's. Maar met name vriendschappelijk meer. Niet per se echt over muziek. Nee, het is ook niet zo dat je met de andere collega's even gaat luisteren naar bijvoorbeeld wat je leuk vindt. Oh ja, wel. Maar dan wel vaak met artiesten met wie ik ook wel samenwerk. Wel, ja. Nou ja, dus de artiesten die je zelf ook, leuk vindt. Ja. Hey, jij hebt ook een we hoorden je hem al eventjes. Ook een vaste producer. Daar maak je al je muziek mee, toch? Voor het grootste deel wel, ja. Ja, is dat uniek eigenlijk om één vaste producer te hebben? Ik denk het. Ja? Wordt daar veel gewisseld in? Want een producer, wat kun je dat uitleggen wat hij doet voor je muziek? Eigenlijk is de producer degene die verantwoordelijk is voor de muziek. Dus alles behalve jouw tekst en het over de manier hoe je het brengt. Maar eigenlijk gewoon de, zeg maar de structuur van een track. Welke instrumenten er komen. Welk tempo het heeft. Welke toonsoort het is. Ja, hoe het klinkt. Die verzorgt dat eigenlijk. Oké, dus dat, die maakt eigenlijk, die componeert jouw muziek. Ja. En best belangrijk eigenlijk. Ja, zeker. Ik heb contact met Jasper. Jasper, ja. Goeienacht. Hallo. En ik luister aandachtig en je gast. Wat ik elke keer toch weer hoor van... kijk, Shukri Hillgang, dat was pure rap, maar ik hoor steeds autotune. In al die nieuwe refs, alles is autotune. Ja. Nou, kan de gast er even reageren? Waarom heeft hij gekozen voor autotune? Waarom gebruik jij autotune? Dit is een perfecte vraag om te krijgen. Autotune is voor mij een instrument. Het draagt bij aan de manier hoe ik mijn stijl overbreng. In dit geval was het een heel futuristisch album. Ja. Wat in het jaar 3000 is. Dus dan is zo'n autotune effect gepast. Want kan een klein momentje, Jasper, hoor. Want ik ben wel benieuwd, waaraan hoort een muziekleek dat het autotune is? Wat is dat precies? Ik? Rens weet het ook, denk ik. Het is eigenlijk gewoon een methode waarmee je je stem kan vervormen. En kan ombuigen, gebaseerd op, zeg maar, hoe zeg je dat? Toonsoorten en de snelheid van een vibrato. Oké, dus je stem klinkt gewoon wat anders dan dat hij in het echt is. Ja. En ben jij een autotune fan of niet, Jasper? Ik ben een muzikant sinds 1970. Dus ja, ik ben altijd synthesizer en alles. Maar toen autotune kwam, heb ik gewoon thank you for the music gedaan in autotune. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk voor een kansloos effect? Ik bedoel, echo kennen we of reverb kennen we. Chorus kennen we, maar waarom niet je pure stem gebruiken, rapper van me? Is dat wat voor het volgende album, Rens? Kijk, ik denk ook dat het niet voor niks is dat mijn doelgroep en de mensen die mijn muziek vet vinden, wat jonger zijn en de autotune wat beter kunnen waarderen. Ja. Gelukkig zijn er heel veel andere muzikanten die geen autotune gebruiken. Ja, dat is... Snap jij het wel, Jasper? Want dat is natuurlijk wel... Hij zegt dat voor jongeren begrijpen het wel, maar ouderen die snappen er helemaal geen snas aan. Nee, dat zegt hij niet. Nee. Hij zei, gelukkig vindt mijn publiek het leuk dat ik doe. Tussen aanhalingstekens, dat zijn jongeren, neem ik aan. Dat zijn geen halve dag in rollators, neem ik aan. Nou, heb jij veel rollators in je zaal als je optreedt? Nee. Nee. Dat zijn toch jongeren. Ja. Hey, ik luister verder. Ik heb mijn ding gedaan, joh. Dankjewel, Jasper. Fijne nacht. See you. Bye. De nacht van EO. ik zag... opbouwende kritiek. Ja. Maar het is wel grappig, want het hoort heel erg bij... Je kunt natuurlijk autotune, dat gebruikt ook... Tot slot, dan houden we ook over op. Dat gebruiken natuurlijk ook artiesten om zich zuiver te laten klinken. Ja. Ik vind het wel grappig, bij jouw muziek hoort het er ook echt bij... om dat futuristische effect te krijgen. Ja, eigenlijk wel. Dus dan hoort het ook echt bij je eigen geluid? Het is muziek waardoor ik ben geïnspireerd, mee op ben gegroeid. Die gebruik maak van autotune, die mij tot heeft aangezet om het ook te gebruiken. Ja. Ik werd nog wel getriggerd doordat ik op jouw album... Ik was hem natuurlijk aan het luisteren. En ik las ook iets in de Volkskrant over je. Een heel ander onderwerp. Jij zei daar dat je niet gelooft op deze aarde... Of dat je niet gelooft dat je toevallig op deze aarde bent en zomaar doodgaat. Ja. Dus dat er een soort grotere betekenis of reden moet zijn. Je rapt ook best wel eens over God. Ja. Geloof je in hem? In zekere zin wel. Ja? Ja, alleen ik ben nog wel op een plek dat ik het niet per se gebonden heb aan een bepaalde godsdienst. Mm-hmm. Dus dat het meer voor mij aannemelijk is dat er iets is wat, zeg maar, meer is dan puur. We zijn hier, we worden geboren en we gaan weer dood, zeg maar dat. Ja. Heb je in die zin een verandering doorgemaakt? Want ik denk, als je oudere teksten van jou luistert, dan was je daar wat kritischer op, geloof. Ja, het heeft ook te maken met de verandering van mijzelf als persoon en hoe ik ben gaan zien wat ik doe. Met name de impact die het heeft, hoeveel elk woord weegt, zeg maar. En de boodschap die ik dan liever wil verspreiden is er eentje van geloof dan eentje van negativiteit, zeg maar eigenlijk. Ja. Waar zit die verandering in? Wanneer is die verandering in jouw leven gekomen? Ik heb twee albums voor Weverman. Had ik een album gemaakt, Lotus. En dat album ging eigenlijk een soort van over jezelf opnieuw uitvinden en opnieuw wakker worden elke dag met een soort van zuivere gedachtegang om eigenlijk elke dag met hetzelfde doel weer af te sluiten. Namelijk soort van, ja, hoe zeg je dat? Een doel hebben om voor te leven. En ja, dat doel is dan in dit geval ook een soort van verantwoordelijkheid die ik heb ontdekt. Die ermee te maken heeft dat ik minder bijvoorbeeld scheldwoorden wil gebruiken. Of ja, minder onderwerpen wil aansnijden die niet per se bijdragen aan positieve gedachten. Ja, wat voor onderwerpen zijn dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld gewoon beledigingen van mensen. Ja. In het algemeen. Ja, dingen die zo zouden kunnen worden opgevat, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus niet per direct bedoeld als beledigingen. En misschien ja, heftig geformuleerde dingen die meer te maken hebben met bijvoorbeeld dingen zoals ego. Ja. En minder met mijn doel als artiest. Om andere mensen blij te maken. Ja, en te inspireren. Ja. Want als je bijvoorbeeld zegt, ik gebruik minder scheldwoorden, doe je dat dan omdat je weet dat andere mensen daar beledigd door kunnen zijn? Of ook omdat je zelf denkt, nou, dat is eigenlijk niet nodig. Of eigenlijk zit dat misschien wel een beetje in de weg hoe ik zelf in het leven sta. Ja, dus een scheldwoord is in mijn ogen een woord dat je gebruikt bij gebrek aan woorden. En het moment dat jij vaker gebrek aan woorden hebt, kan het heel makkelijk zijn om dan dat te vervangen voor schelden. Ja. En ik denk, met de soort van talent wat ik bezit en de gift die ik heb gekregen, is het zonde om dan veel gebruik te maken van scheldwoorden. Ja, maar jij voelt dus ook echt dat je talent, dat je dat hebt gekregen. Dat het niet allemaal uit jezelf komt, maar dat het een soort geschenk is. Nou, talent misschien, zeg maar, dus de basis van wat ik nu doe, heb ik mezelf moeten aanleren. Maar de kans om in te zien dat ik dit kon doen, dat is een soort van gift, ja, denk ik. Dus het moment dat ik besefte van, joh, ik moet het gaan doen, en dat ik die kans niet aan mezelf heb voorbij laten gaan en nooit had gevonden wat mijn roeping was, zeg maar, dat zie ik wel als een gift. Ja. Ja. En ben je dan, want je zegt net, ik ben meer gaan geloven, maar ik zoek de godsdienst nog, want dat ik snap ook dat het best lastig om dat in een soort meteen of in hokjes te denken. Ja. Ben je dan ook echt naar op zoek, of ben je veel aan het lezen, of hoe werkt dat? Ik denk, mijn filosofie is om eigenlijk van alles en iedereen te leren en kijken naar dingen die daaruit mee kan nemen. En zodoende kan ik, zeg maar, dingen leren van mensen die niet geloven in God. En ik kan dingen leren van bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran. Ja. En andere godsdiensten die weer totaal andere visie daarop hebben, daar kan ik ook dingen van leren. Dus ik kan eigenlijk alles gebruiken om tot mijn eigen soort van visie te komen. Heb je een belangrijke les uit de Bijbel waarvan je denkt, oh, dat heeft me echt geïnspireerd? Ja, ik ben wel slecht in het precies. Snap ik, hoor, dus ik wil je ook niet overvragen. Maar er is één verhaal en de gedachte vind ik mooi. Dat gaat over iemand, sorry, of als ik weet niet wie, die wordt gevraagd door God om zijn broer te offeren. Ja. En dan maakt hij de keuze om dat te doen. Zeg maar, hij is bereid om dat te doen. En die bereidheid vindt God al goed genoeg. En dan daardoor verlost hij hem soort van de last die hij zou moeten dragen. En schenkt hij hem een steenbok die eigenlijk geofferd kan worden in plaats van zijn broer. Maar omdat hij zijn broer zou willen offeren, wat hij, zeg maar, wat hij zo erg toegewijd is, ja, wordt hem dat gegund. Het gaat denk ik over Abraham en Isaac, toch? Die, ja. Abraham die zijn zoon. Waarom vind je dat zo'n mooi verhaal? Ja, precies. Ja, maakt niet uit, maar ik snap dat het je broer of je zoon is. Ja, de gedachten zullen hetzelfde zijn. De gedachte is uiteindelijk ook wat belangrijk is, wat bijblijft, denk ik. Ik weet niet, ik vind het gewoon mooi dat het soort van de welwillendheid en de toegewijdheid, zeg maar, wordt beloond. En dat daardoor soort van ook lasten bespaard worden. Ja. Ja, het is heel ingewikkeld. Ja. Maar ik vind het een mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja. Mooi om het daarover te hebben. Jij hebt onze muziek meegenomen vannacht. Ja. Dat is echt aan jou wel toevertrouwd. Want ik vind het trouwens zo grappig dat de muziek die je kiest is niet allemaal hiphop. Het is super afwisselend. Ja. Onder andere Hans Zimmer wil je horen. Ja. Met Cornfield Chase. Ja. Jij hebt zelf ook wat van Hans Zimmer gebruikt in jouw nieuwe album, toch? Ja, wat van geleend. Ja. Ja. Zeker. Van Interstellar, toch? Ja, van Interstellar, de film, de soundtrack daarvan. Ja, ja, wat natuurlijk helemaal in je thema van dat nieuwe album over Mars gaat. Ja, toch? Is niet het liedje dat we gaan horen, want dat is dus Cornfield Chase. Waarom wil je dat graag horen? Het is voor mij het mooiste muziekstuk uit de soundtrack van de film Interstellar. En Interstellar is de inspiratie, een van de inspiraties geweest om dit album naar een nieuw level te brengen wat betreft invloeden van science fiction. Dus gewoon sound effects. Een manier hoe Hans Zimmer zeg maar muziek heeft geproduceerd die je heel erg kan associëren met de ruimte. Ja. Dat eigenlijk. Dus inspiratie ook voor jouw album. Ja. Hans Zimmer, daar gaan we naar luisteren. Dit is Cornfield Chase. Hans Zimmer is de maker van bijna alle grote filmmuziek. Jouw producer die de muziek maakt, die zit hier in de studio, die zegt meteen: het is ongelooflijk knap wat Hans Zimmer kan maken. Waarom is dit? Jij maakt ook muziek, produce dat ook. Waarom is hij zo'n voorbeeld? Waar we het net lang over hebben gehad, het laatste album, Waving My Life from Mars, is in een soort van wereld kruipen, of is in een wereld kruipen en daar iets omheen bouwen. En hij doet dat letterlijk voor. Hij heeft het voor heel veel legendarische films al mogen doen. Dus, Inception, ja. The Lion King inderdaad. Gladiator, Interstellar. We kennen Hans Zimmer allemaal, ook als je hem niet kent in die zin. Want ja. hij is natuurlijk echt super, super bekend. En je hebt dus wat van hem geleend, toch? Ja. Welk liedje? Dit. Dit, ja. Het zit in jouw track. Ja. En dit is dus het origineel. Er komt een bericht binnen van Samuel op de app van NPO Radio 1. Hij zegt: wil je bij je label ook andere muziekgenres uitbrengen dan hiphop? Ja, zeker. Ja? Ja, dat gaat ook gebeuren. Ja. Kijk, wat gaat er gebeuren? Primeur? Nee, ik kan er niet te veel over zeggen, maar niet alleen hiphop. Nee. Maar wat voor genres zoek je dan? Kan het alles zijn? Ja, ik denk eigenlijk niet. Genres zijn in mijn ogen meer bedacht door de mensen die geen muziek maken. Kan schaamteloos vragen. Ja, om het soort van te klassificeren. En dat is heel logisch. Maar wij denken echt helemaal niet in genres. Dus het kan echt van alles zijn. Ja? Oké, okay, maar hoe komt het dan dat jij wel of niet in genres denkt? Ja, jij dan niet, maar bedoel, die hele industrie denkt daar toch in? Ja, En alle muziekliefhebbers toch ook? Ja, eigenlijk wel. Maar dat is wel voor het grootste gedeelte ook niet per se bepaald door muzikanten, denk ik. Dus of muzikanten moeten zichzelf heel graag in een hokje willen laten plaatsen. Maar ja, ik denk dat het lastig is voor mij om zo te denken in genres. Omdat ik mezelf heb aangeleerd om niet te veel mijn zeg maar, beeld van de wereld te laten kaderen door zulke soort dingen, ja. Zoals de genres. Denk je dan ook als ik jou aankondig als hiphopartiest vannacht of een hiphop album noem van nah, dan ga je eigenlijk veel te kort door de bocht. Het is veel meer dan hiphop. Ja, eigenlijk het is natuurlijk wel hiphop, maar ik denk dat er heel veel tracks op het album staan die ook geen hiphop zijn. En ik denk sowieso dat zeg maar hiphop zegt iets over waar mensen het kunnen plaatsen zelf. Dus er wordt gerapt, er is een bepaalde verwachting van. Ja. En ik denk dus het feit dat ik samen met Dennis zeg maar de muziek produceer, schrijf, zing, rap, afmix, dat is een veel groter iets dan alleen hiphopper zijn, zeg maar. Ja, dus je doet veel meer in dat, ja, in dat opzicht. Wordt het eigenlijk allemaal Nederlandstalig, jouw eigen label? Ja, dat wel, denk ik. Oké, okay, dus ja, dat is toch... Voorlopig wel. Ja, vind je dat ook mooier? In je eigen taal? Want in de hiphop wordt eigenlijk bijna alleen maar in het Nederlands muziek gemaakt, toch? En niet zoals in alle andere genres die ik geen genres meer mag noemen, in het Engels bijvoorbeeld. Inderdaad. Ik denk Nederlanders. Nederlandse hiphop is heel uitzonderlijk. En het is iets, ik denk, een van de grootste dingen in Nederland nu. Ja. En daarnaast kan ik zeg maar mensen die Nederlandstalig schrijven ook beter begeleiden, omdat ik hun teksten kan begrijpen, of een manier van schrijven kan begrijpen, omdat ik zelf ook Nederlandstalig schrijf. Waarom denk je dat hiphoppers eigenlijk altijd voor Nederlands kiezen, terwijl andere muziekstijlen ook heel vaak gewoon het Engels lenen, of misschien nog wel een andere taal? Ik denk dat het gewoon te maken heeft met de manier van expressie. Als je jezelf gewoon uit in Nederlands in je normale leven, dan wil je ook zo kunnen uiten op tracks, omdat dat het dichtst bij de werkelijkheid staat. En hiphop is iets wat voor mijn gevoel bedoeld is om de werkelijkheid te documenteren. Ja, om daar heel dicht op te zitten. Ja. Ik denk wel eens dat Nederland, los van de scene waar je misschien in zit en de mensen die naar jou luisteren, wel eens onderschatten hoe groot dat is. Hoe groot hiphop in Nederland als stroming is. Heb je dat idee ook? Want jij en jouw collega's hebben echt heel veel luisteraars. Ja. Miljoenen. Ik denk dat het moeilijk voor te stellen is, omdat met het verschuiven van de aandacht van de markt naar internet zijn heel veel oude dingen. Sorry, oud is niet beledigend bedoeld, maar gewoon oudere dingen. Ja. Die zijn te komen te vervallen, zoals radio en tv. En heel veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat als jij een track wil horen, dat je naar de radio moet luisteren. En dat een track populair maakt. En ik denk dat heel veel mensen daardoor onderschatten dat iemand die op internet de sensatie kan zijn, bij letterlijk niemand die radio luistert bekend kan zijn. Zeg. Ja. Ook heel veel goede hip-hop artiesten worden gewoon niet gedraaid op de radio, of mogen gewoon niet op tv komen, kunnen niet op tv komen. I don't know. Maar die zijn op internet wel heel groot. Groot met miljoenen kijkers en honderdduizenden volgers. Ja, en verschillende soorten mensen, verschillende culturen, verschillende leeftijdsgroepen. Ja. Die worden bereikt daardoor eigenlijk. Steekt dat wel eens dat je denkt, nou, ik mis wel eens een beetje de erkenning voor gewoon die business? Ligt aan hoe erg je zeg maar dat op waarde stelt. Kijk, ik ben zelf wel nu meer opgegroeid met het idee dat internet voor mij zwaarder weegt dan radio of tv of meer van dat soort dingen, zeg maar. Ja. En tegelijkertijd is het wel iets wat niet over het hoofd moet worden gezien door de traditionelere media die eigenlijk soort van ook actueel wil blijven. Want het is iets heel actueels en het spreekt heel veel mensen aan. In een groep die misschien wel niet bereikt wordt door radio en tv. Precies, ja. Waar je wel jouw doelgroep bereikt, dat is op de festivals deze zomer. Je hebt net weer op Wuha gestaan, groot hip-hop festival. Precies. Was het voor het eerst sinds corona eigenlijk dat je weer op een festival terrein stond? Ja, zo'n groot festival wel. Ja. Hoe was dat? Ja, was heel mooi. Ja? Heel bijzonder. Ik denk, hoeveel mensen zou het zijn geweest? Dus de 15.000, 20.000 voor mijn gevoel. Mensen stonden gewoon bij mijn podium. Alles mee te zingen. Ook nummers die we nog nooit live hadden gedaan. dat is wel heel mooi om te zien. Omdat dat een soort van ook... Niet dat mijn beweegreden is, maar ik zie dan wel mensen ook genieten van het werk wat ik heb gemaakt. Waar ik tot dan toe alleen maar zelf van heb genoten. En met mijn vrienden van heb genoten. Zie ik andere mensen zeg maar daar ook... ook bij bepaalde diepere nummers emotioneel van worden. Of bij wat blijere nummers heel uitzinnig worden. Dat eigenlijk. Ja, wat doet dat met jou als zo'n hele menigte in beweging komt op jouw muziek? Krijg je wel adrenaline van. Dus je gaat nog beter je best doen. Voor mij is het, en wat ik net ook een beetje al zei, van het is voor mij heel erg het besef dat heel veel mensen zijn die misschien met moeite een ticket hebben kunnen kopen. Of die hard hebben gewerkt om daar te kunnen staan. Ja. En die wijden eigenlijk hun tijd, kostbare tijd die ze op aarde hebben, aan het bekijken van mijn optreden. Dus daarom wil ik ook gewoon mijn best doen. Ja. En als ik dan mensen zie juichen, dan wil ik alleen nog maar harder werken. En nog meer enthousiasme. Magisch gevoel, toch? Ja. Heel interessant. Heb je nog veel festivals staan deze zomer? Deze zomer is het rustig. Ja. Wel, in het najaar hebben we wat grotere shows. In de Melkweg en Annabel. Waarin we dus rondom ons album een soort van ervaring willen bieden. Die ook een klein beetje naar Mars gaat. Ja. Allemaal in de show. Ja, dus zijn er nog kaarten voor? Ja, zeker. Okay. Ja, zijn nog te verkrijgen. Even kijken, heb je een website waar we heen kunnen? Ja, dat is gewoon 162records.com. 162records.com. Ja. Fijn dat je hier was, Rens. Ik vond het leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Succes nog. Dankjewel. Fijne nacht. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. De ongelofelijke podcast viert feest. Er zijn namelijk 100 afleveringen gemaakt en dat wordt gevierd. Met een jubileumeditie. Vorige week hoorde je al het eerste deel waarin journalist David Bogert in gesprek ging met Arjen Lubach, theoloog Stefan Paas en historicus Beatrice de Graaf. En nu hoor je naast Stefan en Beatrice ook rapper Typhoon. Hij is opnieuw te gast in de ongelofelijke podcast omdat er tijdens zijn vorige komst in aflevering 38 iets bijzonders gebeurde in het gesprek tussen David en Typhoon. De leidende vraag van deze aflevering van Willem Kokman: welk top leer aha moment hebben jullie Beatrice, Stefan en David gehad? Ja, voor mij was een van die dingen die me opviel na 100 afleveringen en 3 jaar deze podcast maken, is wat ik ook aanstipte in het gesprek met Arjen Lubach, dat atheïsten die we hebben gesproken vaak zeggen dat ze milder zijn geworden over religie. Dus Arjen Lubach is daar een voorbeeld van. Stine Jensen heeft dat ook gezegd. Rutger Bregman heeft dat gezegd. Allemaal zeiden ze, ik was ooit fanatiek atheïst, ja, maar dat ben ik nu niet meer. Nou, we hoorden Arjen Lubach net zeggen van, dat komt ook in zijn ogen doordat religie minder relevant is geworden. De strijd is min of meer gestreden in Nederland als het gaat om religie. Zit daar wat in? Voelt dat voor jou ook al zo? Dat het eigenlijk een soort steeds meer een achterhoede gevecht wordt en dat het daardoor... Dan zou het een gevecht moeten... Ik ervaar het helemaal niet als een gevecht. Maar los daarvan, de voorbeelden die je nu noemt zijn eigenlijk allemaal mensen van een jongere generatie. Ik zou me er bij kunnen voorstellen van mensen die inderdaad in de jaren 50, 60... dus denk aan de Maarten Harts en de Jan Wolkers in de tijd, die hadden echt wat te bevechten. Maar mensen van Lubach's generatie toch niet. Dus ik heb het idee dat het ook wel iets te maken heeft met gewoon een cultuurverandering. Ik kom het inderdaad wel meer tegen onder jongeren. Die kunnen heel seculier zijn, maar niet per se anti-religieus of zo. Dat lijkt er een beetje af te zijn. Ik heb een column geschreven voor Radio 1. En dat was een beetje de tendens van die column was... we hebben het nu al vaak over secularisatie en de teleurgang van het christendom. Maar volgens mij moeten we ons meer zorgen maken over het atheïsme. Want het gaat cijfermatig beroerd. En de prognoses zijn ook wat dat betreft niet best. Echt atheïsme in de zin van... als je atheïsme invult als echt anti-gelovig... ja, dat kan alleen maar vitaal blijven natuurlijk als er ook een beetje een stevig groep gelovigen blijft. Anders, waar moet je anders tegen aanschoppen? Maar atheïsme meer in de, hoe zal ik het zeggen, huistuin- en keukenbetekenis van ik geloof niet in God of zo. Dat is natuurlijk best heel wijdverbreid in Nederland. Alleen het militante van zeg maar rond 2005, 2006, toen die boeken van Dawkins en zo verschenen, ja, dat lijkt er nu een beetje af te zijn. Of misschien is dat militant, heeft zich misschien verplaatst naar andere domeinen. Nou, het viel me ook genoeg, op. Genoeg geknokt in even. Haal ik ook aan in die column. Ik kan misschien wel een linkje plaatsen in de show notes, zoals dat zo mooi heet. Ja. Maar wat ik ook aanhaal is dat als zoekterm op Google atheïsme ook in een soort vrije val is beland. Dus mensen zoeken het minder. Dat kan je ook tweeledig uitleggen. Enerzijds, het is blijkbaar minder populair, atheïsme. Je kan het ook uitleggen, het is minder nodig. Ik denk dat het iets te maken heeft. Kijk, 2006 verscheen er een heel stel van die boeken. Ik noemde al Dawkins, ja, en Hitchens. Christopher Hitchens. Rond die tijd, Harris. En dus die nieuwe atheïsten. Ja. Die hebben die kreeg al vrij snel een groot publiek. Die wist ook een snaar te raken. We hadden natuurlijk net 9-11 gehad ook, een poosje daarvoor. Dus toen is er een tijd lang een heel militant discours geweest rondom religie. En een soort nieuwe impuls aan atheïsme. En dat heeft ook, denk ik, een heel aantal mensen, misschien ook wel vooral mannen. Er is wel onderzoek naar, dat laat zien dat echt dat militante atheïsme toch vooral een mannen ding is. Atheïsten maken zelf regelmatig bezwaar tegen het term militant, omdat het wordt nooit gewelddadig. Het is meestal gewoon verbaal. Je kunt ook verbaal behoorlijk tekeer gaan. Maar goed, welk woord je er maar aan geeft. Maar strijdvaardig, laat ik het dan zo noemen. Ja. Of polemisch. Ja, nou, dat is het zeker. Competitief. Ja. Maar het punt is, dat lijkt... hoe lang hou je dat vol? Je kunt wel 20, 30 jaar blijven schreeuwen, maar op een gegeven moment weet iedereen het ook wel. Dus ja, dat is denk ik een wat nuchtere verklaring dan dat het religie zo zwak geworden zou zijn. Want als je echt wil opwinden over religie, is het natuurlijk genoeg in de wereld om dat te doen. Nou ja, in Amerika zie je dezelfde ontwikkeling als het gaat om dat atheïsme. En daar is natuurlijk nog veel reden om te ageren tegen de dominantie van christenen en de politiek natuurlijk. Hebben ook met dat abortuswetgeving. Ik wil niet van de wereldstaat al te polemisch doen, maar laten we ook nuchter zijn. Dat nieuwe atheïsme, zo gezegd, van Dawkins en de zijne, heeft natuurlijk ook al bewezen gewoon een vrij dun en oppervlakkig discours te zijn. Er is een tijd lang mensen meegesleept, omdat het populistisch gezien, die retoriek van je tegen een soort religieuze macht verzetten, dat het wel lekker deed, maar intellectueel is het niet een heel bevredigend discours. Dus dat speelt denk ik ook een rol. Nou, een vraag die misschien ook een beetje opdoemt in onze podcast. Daar krijg ik ook vragen over binnen van afsplitsing, onder andere op Instagram. Die vraag naar de toekomst. En Cor Oskam stelt wel een duidelijke vraag. Die vraagt, zijn jullie na 100 afleveringen pessimistischer of juist optimistischer geworden over de ontwikkeling van ongeloof en religie in de westerse wereld? Beetje een vraag naar de toekomst, dat is natuurlijk altijd link. Maar ja. Ben je optimistischer of pessimistischer geworden? Dat zijn helemaal geen woorden die ik gebruik in dat verband. Nee, want ik ben niet noodzakelijk... laat ik zeggen, meer religie is voor mij niet noodzakelijk iets om heel vrolijk van te worden. Dan wil ik altijd weten, wat voor soort religie dan? En op welke manier? Andersom, minder religie is voor mij ook niet per se iets om pessimistisch van te worden. Want er zijn vormen van religie die ik liever kwijt ben dan rijk. Ik denk niet dat we, laat ik zeggen, binnen korte termijn een religieus revival zien in Nederland. Nee. Dat verwacht ik niet. Dus ik verwacht dat voorlopig die trends wel doorgaan. Maar tegelijk zie je ook, neem als een podcast als deze, waarin we een luisterpubliek hebben weten te trekken dat heel gemengd is. Ja. Gelovig, niet gelovig, religieus, niet religieus. Dat had ook niemand kunnen zeggen 10, 15 jaar geleden, dat zoiets maar zou kunnen. En dat heel veel gesprekken oplevert en bijzondere ontmoetingen. We hebben heel veel verhalen zelf ook van meegemaakt en de mails die we krijgen en de reacties. Dat had ik 10 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Nee. Dus dat vind ik dan wel weer heel leuk en boeiend om te zien. Dus de geschiedenis schrijft zichzelf ook. Je kunt terugkijken, maar vooruitkijken is een heel moeilijk ding. De geschiedenis schrijft zichzelf, Beatrice. Nou ja, kijk, ik ben het eigenlijk helemaal met Stefan eens. Als ik over dit soort dingen praat, dan denk ik ook niet in termen van pessimistisch of optimistisch. En je probeert empirisch en realistisch over de dingen na te denken. En natuurlijk heb je zelf ook wel hoop en verwachtingen en ook angsten. Maar die hebben minder hiermee te maken. En meer bijvoorbeeld, om hem dan toch maar even op tafel te leggen. Hoe gaan de komende generaties om? En welke verhalen gaan de komende generaties ontwikkelen om met elkaar de grote crisis van de komende tijd te lijf te gaan? Dat zijn toch alle aspecten van de klimaatcrisis. Ja, zeker. En dat heeft te maken met de biodiversiteit, de stikstofcrisis. Ja. Zowel de trekkerboeren als Extinction Rebellion kun je zien als direct of indirect een uitvloeisel van die klimaatcrisis. Ja. Partijen die zich daarvoor inzetten, die er tegen te weer gaan, die vinden dat het ongelijk verdeeld wordt. Het is de grote crisis die nu al tot het meeste activisme leidt op dit moment. En dat zal alleen maar meer worden. En er komt de oorlog in Oekraïne nog bij, waarschijnlijk ook wel iets gaat gebeuren met de gas- en de olieimport uit Rusland. Mm-hmm. Wat gaat dat doen met de energievoorziening en de brandstof? Kunnen we in één keer overschakelen? Er worden nu alweer nieuwe kerncentrales bijgebouwd. Ja. Dus eerlijk gezegd voorzie ik dat ons de komende 3, 4, 5 jaar in een totaal nieuwe situatie gaat positioneren. Ja? Die echt anders zal zijn dan het verleden. Je ziet nu al, hè, dat stond vandaag in de krant, in Italië en Spanje, dat de klimaatveranderingen al tot zodanige vorm van opwarming leidt. Bijvoorbeeld de Alpen al niet meer veilig zijn. Dat het de droogte al te erg wordt. Dat het in Pakistan al bijna niet meer te doen is. En dat het sneller gaat dan men dacht. En dat vind ik zelf. En ik heb ook voor deze podcast nog even alle terrorisme-rapporten en alle berichten en trends van de afgelopen tijd tot me genomen. En ik zei net, ik gaf een hoopvol detail, namelijk dat het aantal doden en dergelijke afneemt. Ja. Tegelijkertijd zien alle voorspellers, experts, grafieken wijzen erop dat dat klimaatgerelateerde crisis, dat tot een grote nieuwe disturbances, onrust, verstoringen zal gaan leiden. En dat doet het nu bijvoorbeeld al in Afrika. Het is niet zo dat je alles maar als een soort apocalypse over je heen zult moeten laten komen. Maar de klimaat, daar maak ik me echt zorgen over. Ook echt als terreurexpert, alle flankerende, gewelddadige, radicaliserende aspecten ervan. Ik stel je ook die vraag over geloof en religie. Wat is die link met levensbeschouwing, met wat je nu schetst? Wat is je verhaal? Hoe kijken wij naar de schepping? De schepping die kreunt en die zucht. Zien wij de schepping als eigenstandige actor die wij moeten beschermen, waar wij verantwoordelijkheid voor dragen? Wat je wel ziet, ook in kerken, is dat er dan rond corona, nu weer rond de stikstof, rond Oekraïne, dat er dan wordt gesuggereerd alsof er grote machten in het spel zijn. En de regering, en wantrouwen, en World Economic Forum. Hè, we hebben dat soort breken gehoord. Ja. Terwijl ik denk van ja. Een van zijn best beluisterde podcasts. Ja, en dan moeten we dus. En dan wordt er ook wel gezegd van ja, de kerken moeten spreken. Ze moeten zich aan de kant van de oppositie en de slachtoffers. Ze moeten profetisch tegen de regering spreken. Ik denk van ja, moet de kerk dan niet gewoon profetisch spreken uit naam van de schepping? Is dat niet de underdog op dit moment? Is dat niet het vlak waar het misgaat? De stem die niet wordt gehoord. Dus je hebt bij tackelen van die crisis en zo heb je. Je hebt een verhaal nodig. Dat mensen dwingt offers te brengen. En ik denk, we hadden het er net over. Hè, wat is er dan veranderd de afgelopen tijd? Ik denk wat heel moeilijk is nu op dit moment nog aan mensen uit te leggen. Is dat het vanzelfsprekend is dat jij niet degene met het moreel zuivere plezoen bent. En de ander niet. He, dus in al die radicaliseringsprocessen gaat het erom dat jij het bij het rechte eind hebt en de ander niet. Jij hebt nobele intenties en de ander is alleen maar uit op onderdrukking van de boeren, onderwerping van de mensen met de QR-pas. Dus je projecteert alle kwaadaardige intenties op de ander en zelf ben je alleen maar vervuld van heilige bedoelingen. Okay. En als nou het christendom ons iets leert, is dat wij zelf ook verantwoordelijk zijn. Dat de wereld in zonde ligt, dat wij ook genade nodig hebben. Dat je niet alleen maar die ander daarvoor kunt aanspreken. Dus de kern is dat je jezelf ook geeft. Dat je zelf ook iets opoffert. Dat je zelf ook erkent dat er een tekort is. En ik denk wel eens dat zo'n soort aanmatigende, entitlement, geprivilegeerde positie, dat de kerken daar hun kerkvolk op aan zouden moeten spreken. En dat een verhaal is dat we nodig hebben om die crisis te lijf te gaan. En al die verhalen over complotten, die leiden er gewoon vanaf dat we met elkaar toe moeten naar grote structurele hervormingen. Die ook in ons vlees snijden. En die dan eigenlijk aanhaken bij twee dingen. Namelijk, of tenminste het religieuze verhaal, of wat misschien gebaseerd is op de christendom, kan een appel doen op je verantwoordelijkheid. En het kan je bereid maken om offers te brengen ook. Hoor ik jou ook zeggen. En ook te laten zien dat is toch ook wel iets waar de kerken goed in zijn geweest in het verleden. Ze hebben het ook soms weer verzaakt en nagelaten te doen. Maar de kerken hebben van ouds die positie gehad dat ze mensen een spiegel voorhouden. Ja. Dat ze mensen laten zien, jullie schieten tekort. Je voldoet niet aan je heilige roeping. Kom tot inkeer. Dus dat verhaal van kom tot inkeer, wordt dat nog wel genoeg gepreekt. Maar met mensen, als ik je goed beluister, heb je het nu vooral over die. Ze hebben die groepen die meer met radicaal rechts, of ze hebben onttrek aan het rechtssysteem bijna, en die in alles een complot zien. Is er ook een boodschap voor het midden? Ja, nou ook. Het midden doet hier net zo goed aan mee. Door weer te gaan vliegen, door een tweede auto te hebben, door niet stil te staan. Ook bij, dus zelfs ook het keurige midden dat wel de afval scheidt. En dat wel wat let op het veganistische en het vegetarische. Zelfs dat midden moet beseffen dat voor mensen aan de. Dat is natuurlijk wel weer iets waar PVV en FVD en ook de BBB wel terecht op wijzen. Ja. Dat is niet door iedereen in gelijke mate op te brengen. Dus dat midden zal ook moeten bloeden. Ik heb jou een paar keer het woord entitlement horen gebruiken. Eigenlijk. Als ik jouw groepen luister, zeg jij, we zitten in crisis. Er komen meer crisis aan. We zullen offers moeten brengen. Ja. En om offers te kunnen brengen heb je een verhaal nodig. Waarom jij die offers brengt. En je hebt een verhaal nodig om een appel te kunnen doen op mensen om ook offers te gaan brengen. En dat verhaal is, nou ja, vanuit het christelijke wereldbeeld eerlijk gezegd best wel makkelijk op te tuigen. Daar heb je natuurlijk de handvaten met zonde, met offer, met verantwoordelijkheid. En recht, hè? Ook recht. Ook het recht. Iedereen heeft ook recht op een positie aan die tafel. En je moet ook dan in zo'n crisisbeheersingsplan de pijn eerlijk verdelen. Stefan, ja. Wat was jouw leermoment of aha-moment om met Wilhelm Kolkman te spreken van de afgelopen 3 jaar? Ja, nou, wat ik dan het meest aan zou denken, is eigenlijk meer een leerproces. Toen jij me vroeg ooit voor die podcast, was ik de helft des Vaderlands in die tijd. Ja, en je citeerde wel eens een uitspraak van mij dat je voor verbinden in het ziekenhuis moest zijn. Jij was niet zo van het verbinden. Nee, stond je niet onbekend? Nee, niet dat ik nou zo'n ontzettende polemist ben of zo, maar ik vond verbinden in elk geval een heel zoet woord. Waar ik altijd een beetje een jeuk van kreeg. Mm. En ik moet wel zeggen, wat we in die podcast doen, ik heb het gesprek leren waarderen. Het klinkt heel, heel zeut weer, maar daar bedoel ik mee. Soms vragen luisteraars wel eens van, ja, maar dan heb je een onderwerp gepraat, noem eens wat abortus of zo, en het kwam helemaal niet tot een conclusie. Of de standpunten werden helemaal niet goed tegenover elkaar gezet. Nee, maar dan denken mensen altijd dat het altijd om debat moet gaan, of dat je tot een soort conclusie moet komen. Waar het om gaat in die podcast, is gesprekken voeren tussen mensen die soms heel verschillend denken over dingen, maar op een bepaalde manier wel gemeenschappelijke interesses hebben, de bereidheid hebben om het gesprek aan te gaan. En dat heeft me eigenlijk altijd wel geraakt, dat het eigenlijk altijd gelukt is. We hebben natuurlijk selecteren gesprekspartners wel een beetje. Mensen moeten wel willen praten, kunnen praten, en een opvatting hebben die ze ook kunnen ondersteunen. Maar toch hebben we vrij breed gasten gehad, van links tot rechts. Links tot rechts, gelovig tot ongelovig. Ja, en ook als je kijkt naar onze luisteraars, geldt dat ook. Dus dat moet je dat verbinding noemen in elk geval. Had je verwacht dat het moeizamer zou gaan, die gesprekken? Dat er veel meer opbegrip zou zijn of zo? Ik wist dat gewoon niet zo goed. Ergens niet, omdat ik in mijn werk en ook in de afgelopen jaren in mijn werk in de kerk, jaren gewerkt in een kerk waar je heel gemengde bevolking had, ook in de samenkomsten. Mm. Ook mensen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn, maar wel interessant vinden. Dus ik was dat wel een beetje gewend. Ik wist dat het kon. Maar het is altijd maar afwachten of het ook lukt. Ik geloof maar 1 keer dat ik op mijn slof geschoten ben tegen een gast. Ik heb je echt boos geworden. Het was op Andreas Kinniging. Dat ging over of Jezus echt bestaan had of niet. Ja, ja dat, kijk, ja, dan moet je niet uitslaan. Het gaat niet om dat per se dat onderwerp, maar als de gast echt onzin gaat uitslaan of totaal wetenschappelijke onzin, dan zeg ik er wel wat van. Maar kijk, ook van Kinniging geldt dat het wel een interessante man is. Die interessante opvattingen heeft. En echt een waardevolle gast hier aan tafel. En hij zat voor onze podcastbegrippen op de rechterflank natuurlijk. Ja, maar we hebben ook mensen op de linkerflank gehad. Zeker, absoluut. Nogmaals, zolang mensen standpunten hebben die ze verdedigen, waar ze intelligent over kunnen praten, je hoeft niet allemaal met elkaar eens te zijn. Maar dat is toch hoe het ook moet in Nederland, denk ik. Mekaar in de ogen kijken, serieus het gesprek ingaan met goede wil aan beide kanten. Ja, dat kan tot heel veel leiden. Nou, grappig, gesprekken. Dat heeft dus best wel zin. Beatrice zei dat op basis van een onderzoek over crisis, dat een manier om daaruit te komen, dat is praten met elkaar. Ja. En Stefan, jij bent tot je eigen schrik erachter gekomen dat je ook nog kan verbinden door middel van gesprekken. Dus het heeft toch erg zin. Zelfontdekking, David. Ja. Nou ja, nee, maar ook gewoon, ik wil er geen gekheid over maken. Dat is echt wel waardevol. Ja. En dat het ook echt tot ontmoetingen kan komen. Ja. En wat ik ook wel mooi vind, daarom doe ik ook zelf graag mee aan deze podcast. Het voelt soms bijna ook als een soort studieclubje. Ja. En daar is niks mis mee. Je probeert met elkaar de onbegrijpelijke, ook soms onthutsende en schokkende ontwikkelingen van vandaag de dag in beeld te krijgen. Ja. Beter te begrijpen, informatie te verzamelen, posities te bepalen. Zonder dat je meteen en met gestrekt been ingaat. Klopt. En geharnast. En met je geweer paraat, zeg maar. Ja. Je zoekt van, je tast af, maar wat is hier nou echt aan de hand? En dat vind ik heel belangrijk. Nee, jij noemt het studeerclubje, geloof ik. Nee, ik vind dat op zich wel een mooi woord. Want ik ga elke aflevering ook wel in. En volgens mij geldt dat ook voor heel veel van de luisteraars. Je wil ook gewoon leren. Je wil wijzer worden. Ja, dat. Ja. Je wil dingen beter begrijpen. En je wil ook gewoon, ook gewoon interessante dingen horen die je nog niet wist. Dat. Weet je wat is natuurlijk? Media zijn nodig. En jij werkt ervoor. Geen kwaad woord erover. Maar media hebben de neiging om gesprekken zo te formatten. en in zo'n frame te duwen, dat het onmiddellijk debatten worden. Of er moet wel ingescherpte in zitten en botsing in komen. Mm-hmm. Anders wordt het niet leuk. En ik heb wel eens gezegd, aan het begin van de podcast, van ik heb er zoveel gesprekken gezeten, gezelschappen gezeten. Gelovig of gemengd of niet geloven, maar waar mensen zich vertrouwd voelen met elkaar, zich veilig voelen met elkaar, geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen en waar heerlijke gesprekken ontstaan. Hoef je alleen maar een microfoon boven te hangen. Ja. En het is fantastisch. Ja. Maar niet dat mensen ruzie met elkaar maken of debatten of elkaar de tent uitvechten. Nee, gewoon echt samen de diepte ingaan. En dat je ook verschillende registers bij elkaar kunt brengen van je leven. Daarmee bedoel ik, je kunt iets van je persoonlijke engagement kwijt. Je kunt je wetenschappelijke engagement kwijt. Hoef je niet voor te schamen dat je houdt van studeren. En kennis en informatie fijn vindt. Dat vind ik zo fijn. En jullie, dat je dat gewoon... En ook de luisteraars. Daar ben ik de luisteraars ook immens dankbaar voor. Ja. Dat die gewoon het signaal uitstralen. Mensen willen best met elkaar iets weten. Zeker. Maar als derde toch ook wel die dimensie van het metafysische, transcendente. Waar hoop je nou zelf op? Waar geloof je zelf in? Ja. Waar verwacht je de redding en de uitkomst van? En kun je dat dan, en niet alleen maar zondag in de kerk beleiden, maar kun je dat ook meenemen in je gedachten? Ja, gedachtenvinding, zeg maar. Nou, maar dat is ook wel iets wat mij bijstaat van de gesprekken met jou. Is dat het gaat natuurlijk vaak over nare onderwerpen, heftige onderwerpen. Maar het woord hoop valt ook vaak een beetje aan het eind. Maar het valt wel. Nou, dus dat is wat het ons uiteindelijk ten diepste overeind houdt. Ja. Nou ja, goed, maar het is een levensbeschouwelijke podcast. Daar lopen we niet voor weg. Maar dat is natuurlijk niet allemaal te zelf feliciteren. Nee, worden, we moeten mee oppassen. Je vraagt wat is de les. Wat zijn de lessen? We zitten nu op het lijntje. We zijn er overheen. Het gaat niet om onszelf te beschouwen te komen. Wat ik geleerd heb. Ergens wist ik dat, maar toch ook geleerd heb tijdens die podcast dat dat dus kan. En die nadruk op leren is vanaf het begin al heel belangrijk geweest. Dus we willen gewoon wijzer worden, willen gewoon leren. Dat. Al vind ik het debat soms ook wel. Ik herinner me ook nog, Beatrice, wij zaten met Rutger Bregman in die kerk. In de Jacobiekerk. En toen begon Rutger zich ontzettend te ergen aan het christelijke begrip genade. Want hij vond dat heel oneerlijk. Ja, is ook irritant. Ja, dat was een bizar argument. Irritant. Het deed mij een beetje Nietzscheaans aan. Dus ik vond het op zich wel interessant. Dat was een leuke discussie, ja. Dus dat raakte wel de kern van het evangelie. Of de kern van het geloof, zou je kunnen zeggen, die discussie. Dus zo'n discussie kan ook. Jawel, want kan hij, ook luistert, echt hij, stond er ook, hij stond ook open voor het gesprek. Dus ja, maar dat is leuk. Als je dan gesprek. Ja, maar je gaat best natuurlijk lekker even vonken af en toe. Ja, het vonkt af en toe ook wel. Dat mag ook best. Als het samen maar een lekker vuurtje wordt. Koen Donselaar. Lekker vuurtje, dat is mooi. Dat missen we nog een beetje in deze studie. Ja, inderdaad. Maar de bubbels zijn ook al bijna op, dus dat vindt wel een gretig aftrek. Koen Donselaar. Welke gast is jullie het meest bijgebleven? Johan op Instagram vraagt ook een beetje dezelfde vraag. Welke gast heeft jullie het meest geraakt? Ja, Beatrice, jij hebt niet veel gasten natuurlijk meegemaakt. Ja. 17 keer. Ik bedoel, 17 keer. Je kan ook leren zitten. Stefan, jij hebt 88 van 100 afleveringen was jij erbij. Is dat zo? Ja, heb ik nog even opgezocht. Je hebt natuurlijk veel verschillende gasten zien langskomen. Ja. Is er één gast die je specifiek is bijgebleven, behalve Beatrice? Zonder iemand tekort te doen. Maar we hebben een heel boeiend gesprek gevoerd met Monier Samuel bijvoorbeeld. Ja. We hebben een interessante gesprek gevoerd met Stefan Sanders. De leukste gesprekken zijn misschien de gesprekken waar... We hebben van tevoren al een gesprek, David. Dan zeg jij die en die gast. Dan zeg ik, die gast. En dan, ik zal geen namen noemen. Nee, ik noem dan geen namen. Maar dan zeg ik, joh, die heeft ergens verstand van dan? Nou goed. Ja, kijk, de journalistiek. Nou, Stefan is de professor. Iemand, met de visie en... Nou, ik zeg ja, visie hoor je al genoeg. Ik wil iemand die ook wat te melden heeft. Ja. Nou, goed. En dat dan is heb wel je hoe gesprek... heel veel van de gesprekken gaan. Klopt. Inderdaad. Ja. En daar leer ik dus ook weer van. En dan heb je gewoon een fantastisch gesprek met zo iemand. Waar het echt over gaat en waar je diep in gaat. Schiet mij gelijk een paar te binnen, maar ik zal die namen niet noemen. Nee, want dat klinkt wel zo. Daar merk ik wel af en toe, jij bent de professor die de lat hoog legt voor... ook ik wil weten of hij verstand van heeft of alleen maar goed gebekt is. Dat is ook heel belangrijk. Maar zo zie je maar dat je ook verrast kan worden. Ja. Een gast die mij heel erg bijbleef is Typhoon. Zanger, rapper. Aflevering 38 was dat. Ja, dat gesprek gebeurde... iets aparts. En daarom besloot ik hem nog even te bellen. Ja, Glenda Randami, alias Typhoon. Welkom terug in de Ongelofelijke Podcast. Heel tof om je weer even te spreken. We doen dit via internet. Jij zit ergens buiten of zo? Ja, ik zit lekker op de boerderij. Even aan het bijkomen van de shows. En tegelijkertijd weer op te laden Dus als ik buiten kan zitten, dan zit ik buiten. Goed, man. Ja, toen wij elkaar spraken in november 2020, was het midden in corona. Toen kon jij geen shows doen. En nu zit je er gelukkig weer middenin. Dat voelt goed, of niet? Ja, ach man, het is zo geweldig. Het is zo fijn om weer dat echt contact te maken. En echt ook te zien, want mijn plaat is nu 2 jaar oud, of bijna 2 jaar oud. Dus ik moest even de urgentie vinden waarom ik op het podium stond. Maar die hebben we gevonden. Ja, ja? Het is echt gewoon raak. Ja, heel fijn om dat te doen. En waarom ik dacht, ik bel jou even. Ja. Dat zit zo. Ik kreeg in deze 100ste aflevering van de podcast kreeg ik een vraag van luisteraars. Welk gesprek is je het meeste bijgebleven? En eigenlijk moest ik daarbij gelijk aan het gesprek met jou denken. Waarom? Dat is best wel moeilijk uit te leggen. Want ja, ik had het gevoel dat iets bijzonders gebeurde in dat gesprek. Ik weet nog dat ik was die dag gesloopt. En ja, ik had een hele slechte nacht gehad. Ik was een half jaar vader of zo. En het ging toen allemaal even niet zo lekker. En ik dacht eigenlijk, oh, dit wordt helemaal niks. Ik ben helemaal niet scherp, helemaal niet gefocust. Ik stond zelfs op een punt bijna. En dat doe ik echt nooit. Om het gesprek nog af te zeggen. Omdat ik dacht van ja, ik ga het helemaal verprutsen of zo. Maar toen begon het gesprek. En dat kan ik dus niet echt uitleggen. Maar het voelde alsof er iets gebeurde of zo. Alsof het allemaal vanzelf ging, alsof er een soort van geleid werd of gedragen werd. En dat gevoel heb ik dus echt nooit. Maar toen had ik dat wel. En ik ben gewoon even benieuwd of dat alleen in mijn hoofd zit, of dat jij er nu ongeveer 1,5 jaar later ook nog zo op terugkijkt. Nou ja, mijn grote glimlach, die verraadt de herkenning, weet je. Het was zo mooi. Ja, we zeiden er achteraf ook zo van, de Holy Spirit was daar echt gewoon. Soort van. En dat is het mooie, als je niet op eigen kracht zo'n gesprek hoeft te doen, maar dat het gewoon geleid wordt. En dat je aan het einde van dat gesprek er beide uitkomt gevulder dan dat je erin kwam. Ja. Misschien, weet je wel. Ja, en dat is we zeiden dat geweldig. Ook na afloop, hè? Dat we even toen we stopten met de opname, toen zaten we zo een beetje van, hè? Wat is hier gebeurd? Dat was heel bijzonder. Precies. En waar ik je ook wel echt een dankjewel voor wil zeggen, is dat er zoveel. Ik heb zoveel reacties op ons gesprek gehad. En dat zou je wellicht vaker hebben. Maar om op zo'n manier openlijk en liefdevol te spreken, vrijmoedig te spreken over geloof en leven en dat in de praktijk te brengen. Ik denk dat een heleboel mensen daar wat aan hebben gehad. En ik vond het zo mooi om dat eindelijk gewoon zo te mogen delen en te kunnen delen, weet je wel. Dus dank je wel daarvoor ook nog. Oh, wauw. Nou, jij bedankt. Want ik had eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Er kwamen heel veel reacties op dat gesprek. Misschien ook omdat je vertelde natuurlijk over je burn-out. Over je depressie. En ook hoe heftig je eraan toe was op een gegeven moment. Hè? Dat je echt heel diep zat. En hoe is het nu met je? Ja, het gaat heel goed. Moet je eerlijk zeggen, de eerlijke versie is dat het lijkt alsof we in een soort van mass hysterie zijn gekomen na corona. Of na corona, maar in ieder geval van de broer is los, weet je wel. Dus je merkt aan alle kanten wel dat mensen ook weer even struggelen, inclusief ik, met de juiste balans daarin te vinden. Want heerlijk dat we weer volop bezig kunnen gaan. Maar ja, er heeft ook een verandering plaatsgevonden die ik nog steeds ergens een plekje moet geven en wil geven ook, weet je wel. En dat heeft denk ik vooral te maken met nog duidelijkere keuzes te maken om zeker niet weer in mijn oude valkuilen te vallen. Ja, is dat een gevaar? Dat je gewoon weer te veel jezelf onderdompelt in alles wat je moet doen en dat de druk weer zo snel toeneemt? Ja, weet je, kijk, het is niet voor niets dat burn-out beroepsziekte nummer 1 is. En ik heb onlangs een nummer uitgebracht, alleen in de pauze. Ja. Wat over eenzaamheid gaat. Eenzaamheid onder jongeren, maar ook eenzaamheid in het algemeen. Zeg maar zeker 2 miljoen mensen in Nederland die daar echt langdurig mee te kampen heen. Ja, dat is gigantisch veel. Dus het zegt iets over onze maatschappij waar we in zitten. Zo van, je wordt hoe dan ook geprikkeld en in combinatie met hoe je eigen karakter is. Ik ben nogal een doener, weet je, aanpakker. Ik heb fysiek, ik wil veel. Maar dat ik erachter kom van laat me maar iets minder doen en meer zijn. Maar ik ben het ook zo gewend om het op een bepaalde manier te doen. Dus ik leer elke dag nog. Dat is de eerlijke versie, David. En wat me ook bijbleef van het gesprek is dat je zei... Je kwam ook uit die moeilijke periode dankzij je geloof. En dankzij therapie, zei je er ook bij. Dus die twee kunnen samen gaan, hè? Dus we worden wel eens vergeten. Maar geloof en therapie, zei je heel specifiek. maar je vertelde natuurlijk ook in dat gesprek ook over je zoektocht naar God. Dat je christen was geworden eigenlijk. Of weer christen was geworden. En de uitspraak die me bijbleef van het gesprek was dat je zei... dat het ook makkelijk is om verslaafd te raken aan de zoektocht. Rap je natuurlijk in Alles is gezegend, jouw nummer. Ja. En je vertelde ook dat we de zoektocht heilig hebben gemaakt. Dat zoeken vaak prima is. Hè? Ik ben zoekend in het leven en zoekend naar God of geloof. Maar vervolgens een keuze maken voor een God of voor een geloof... dat is dan vaak tricky. Hoe kijk jij nu zo'n 2 jaar later terug op die keuze die je toen gemaakt hebt? Ja, voor mij is het echt... alleen nog maar meer bevestiging van ik kan het niet alleen doen. En ik hoef het dus ook niet alleen doen. En wat ik ook in ons gesprek zei van, kijk, God is liefde. Dat is gewoon de alomvattende bron, wat mij betreft. En wat ik krijg elke keer terug, Glenn, laat mij maar. Je hoeft het niet meer op eigen kracht te doen. Ik ben getrouwd nu met Marie. En daarin merk je ook to become one. Weet je wel, je hoeft het niet meer allemaal zelf te doen. Ik deed het nooit alleen maar zelf, maar goed, dat denk je soms wel, weet je wel. En dat wordt getriggerd door ook door je omgeving en de maatschappij, de maakbaarheid enzovoort enzovoort. Dus ik ben alleen nog maar meer bevestigd in in de keuze die ik toen heb gemaakt. En dat is dus, die keuze was geen... Het is niet met een gun op je voorhoofd, maar het is echt een uitnodiging tot liefde. Beyond what you can see or imagine. En dat is voor mij echt... soms is het de speeltuin en soms kan ik gewoon ook niet geloven... dat er zoveel liefde voor mij is. Daar kon ik een paar jaar geleden echt niet bij. En dat is dus ook echt iets wat je ervaart, die liefde. Want wat ik ook herinner van het gesprek is... de godservaringen speelden ook best wel een belangrijke rol in dat gesprek. Natuurlijk het moment dat jij God SOS op dat briefje schreef. Daar hadden we toen over gehad. Maar ook, jij zei ook in dat gesprek... dag in dag uit ervaar ik God. Ja. Dat vond ik bijzonder om te horen. Want ik herken dat zelf helaas niet zo. Maar ondanks dat ik gelovig ben... is die ervaringskant vind ik moeilijk. Dat gaat mij van nature minder goed af. Maar ervaar jij God nog steeds dag in dag uit? Ja, het is... Weet je, ik denk dat ik door mijn creatieve kant, zeg maar, voor mijn creatieve geest, voor mij is dat echt één, zeg maar. Dus de liefdesenergie is de creërende energie. Mm-hmm. En daarom voelt het zo enorm dichtbij. Ik ervaar God en de liefdesenergie daarvan alsof het op mijn huid zit, of alsof het mijn huid is, zeg maar, weet je wel. Laatst had ik een gesprek met een broeder van me. En die vroeg van, waar ervaar je dat dan? Ik zeg van, het klinkt zo spacey. Maar het is echt alsof mijn hart wordt gewoon warm. Ja, hoe dan? Ja, ik kan het niet uitleggen, weet je wel. Maar waarschijnlijk jouw godservaring of godsbeleving. Ja, daar die ervaar ik weer niet zo. Maar het is zo mooi dat het allemaal zo persoonlijk is. Ja, dat is mooi. Want je kan soms ook denken in clichés. Van de ene mens is heel spiritueel en de andere mens is... meer rationeel of zo. Maar goed, jij hebt ook, daar hadden we toen ook over. Je hebt ook religiewetenschap gestudeerd. Je hebt ook gefascineerd door gewoon de werking achter religie. En hoe dat dan werkt. Ja. Op zo'n beetje beschouwende manier naar kijken, kan dus ook samengaan met het ervaren. Ja. Dat is de les die ik van dat gesprek ook meeneem. Ja, zeker. Zeker weten wel. Een soort van God opereert door jou op jouw manier, zeg maar, in jouw taal. En soms verrast hij je, maar dan weet je ook dat hij het is. Volgens mij werkt hij zo. Tenminste, dat is hoe ik hem heb leren kennen. Ja, ja. Bijzonder om je zo even te kunnen spreken en nog even terug te blikken op dat, op dat gesprek. Ik had hem nog ook gisteren nog even teruggeluisterd, de aflevering. Gewoon om nog even te denken van was dat nou echt zo bijzonder als ik het toen heb ervaren? Maar ook toen ik het terugluisterde, toen kwam ik weer helemaal terug in dat gevoel. En als ik dit zo zeg, voelt het voor mij best een beetje raar, hoor. Want ook verder in de podcast zeg ik dit soort dingen bijna nooit... dat het gedragen voelde of geleid werd. Maar als het zo is, dan mag je dat ook toch benoemen. En dat vind ik het mooie, David. Van, kijk, we hebben allemaal onze rol, weet je wel. Jij doet deze podcast, journalist, noem maar op. Ik ben muzikant en bla bla bla bla. Maar voorbij alle rollen zijn we wie we zijn. En juist de ontmoeting in onze kwetsbaarheid en openheid, dat maakt dat creëert, zeg maar. En dat is voor mij ook godsbeleving. En dat is voor mij liefde. Dus nogmaals, dankjewel ook, want het heeft mij ook heel veel gegeven. Heel gaaf. Jij bedankt voor je openhartigheid en voor het inspirerende verhaal wat je hebt en hoe je dat onbevangen ook de wereld in stuurt. En dat vind ik des te bijzonder daarom dat je, als je artiest bent en je hebt best wel veel te verliezen als je echt aan die top staat. En je hebt opgetreden voor het Koninklijk Huis in die Ridderzaal. En muziekrecensenten die Lobby Di Bassi, jouw vorige album als een van de beste albums van dat decennium noemen, dan kan je ook denken van, en zo denken veel artiesten, ik hou dat geloof een beetje voor me, want ik kan er ook mensen mee vervreemden. Mensen kunnen het ook raar vinden. En het gaat nu zo goed, dus ik ga niet van de grote klok hangen. Maar zo denk jij niet. Zo denk jij niet. Dus dat vind ik ook wel, dat vind ik wel te prijzen. Nee. Mooi zo. Mooi. Hey, thanks. En succes met alle optredens nog de komende tijd. En dankjewel. Alle goeds. Ja, mooie viering van de 100ste aflevering, man. En die 100ste aflevering, dat is de 100ste aflevering van de Ongelofelijke Podcast. Alle 100 afleveringen over de rol van religie in een steeds ongeloviger Nederland, die vind je in je favoriete podcast-app of in de app van NPO Radio 1. Zo dadelijk zijn we er met het laatste uur van de nacht van EO. En dan gaan we het hebben over de economie in de Europese Unie. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Een dag later dan gepland. De ruim 38.000 deelnemers zouden eigenlijk gisteren hun eerste kilometers maken. Maar vanwege de hitte werd de eerste wandeldag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar 3 dagen te lopen om het Vierdaagse kruis te halen. In Nijmegen werd het gisteren ruim 38 graden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht in alle staten van de VS moet beschermen. De stemming komt op een moment dat er bij progressief Amerika zorgen zijn dat het Hoge Rechtshof daar op federaal niveau een streep door kan zetten. Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of er daar meerderheid is. Vorige maand besloot het Amerikaanse Hoge Rechtshof, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters, om het recht op abortus terug te draaien. De Belarussische overheid zat achter de nepbommelding waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in hoofdstad Minsk. Volgens de luchtverkeersorganisatie van de VN blijkt dat het opname van de luchtverkeersleider. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Bij aankomst werd hij gearresteerd en hij zit nu in huisarrest. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij in de afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. Het weer tot besluit vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon, bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. En dat betekent dat de eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse nu van start gaan. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Een van die lopers is de Tilburgse wethouder Esma Lala. En zometeen dan spreek ik haar als ze op weg is naar de start. Maar we gaan eerst luisteren naar de zomerserie van de VPRO-podcast Europa draait door. Want daarin spreken Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit inspirerende gasten over de toekomst van Europa. In deze aflevering spreken ze met Rens van Tilburg, econoom bij het Sustainable Finance Lab, over de toekomst van de economie in Europa. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dreigt namelijk een recessie in veel Europese landen. Maar wat kan de Europese Unie doen om de zwaarste klappen op te vangen? NPO Radio 1 podcast. Und da ist Europa eine Gemeinsamkeit des Friedens und der Freiheit. Und deshalb lohnt es sich, für dieses Europa auch zu kämpfen. Last week, it was Liberation Day in the Netherlands. Every year we celebrate freedom. Boeren! Dit is Europa draait door. Een podcast van de VPRO. met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. Ik ga ervan uit dat Duitsland waarschijnlijk dit jaar al in een recessie gaat vallen. This does not mean that the United Kingdom will be in any way less united. Nor indeed does it mean that it will be any less European. Welkom weer bij Europa Draait Door. We zijn aangekomen bij onze zomerserie, waarin we deze zomerweken, de komende weken, elke week een expert uitnodigen, een deskundige, om de grote thema's die er momenteel in Europa spelen mee te bespreken. En dat doe ik uiteraard met de man die meer boeken heeft verslonden dan Obelix Everzwijntjes. Nou, dat is een beetje overdreven. Eigenlijk ben ik een charlatan, want ik heb inderdaad heel veel boeken, maar ik heb misschien maar een derde gelezen. Oh ja? Dus eigenlijk staan een beetje voor de sier bij jou daar in de horen. Ja, nou, het zijn er gewoon te veel. Dus ik voel me wel een soort oplichter. Dat is vreemd. Ik heb dat dus ook. Hè. Je hebt je hele leven het gevoel dat je achter de feiten aanloopt met al die boeken. Dat gaat ook nooit meer weg. En ze staan me ook aan te kijken en denken van, die heb ik ook niet gelezen. Ja. En ik koop er steeds maar weer bij. En ik krijg ook heel veel boeken van mensen, omdat ik ervan hou. Ja, dat is ook een leuk cadeau om te geven natuurlijk. Ja. Hey, zoals ik al zei, we gaan het dus met experts hebben over wat er allemaal op ons afkomt, Arend-Jan. En ik moest toch denken, als we die term gebruiken, aan de Brexit-campagne-tijd van 2016. Toen spraken sommige hoofdrolspelers, Michael Gove onder andere, minister onder Boris Johnson was hij, hardop zeiden van, mensen hebben genoeg van experts. I think the people in this country have had enough of experts. Zei hij gewoon in een debat toen. Zo populistisch ook, hè? Ja. En daarmee bedoelde hij te zeggen van, ja, als er dus economen zijn die zeggen dat Brexit niet zo'n goed idee is, nou, dat er zijn vervelende mensen. En die hebben gewoon een hele particuliere visie en daar hebben de mensen gewoon genoeg van. En dat zien wij in Europa Draait Door anders? Ja. Ik vind, wij hechten er nog wel waarde aan, hè? Maar ik vind wetenschap belangrijk, maar het is wel, helaas is het zo dat wetenschap ook politieke kanten heeft. En dat het ook soms goed is om te weten welke politieke kleuren wetenschap heeft. Ja, zeker, daar ben ik met je eens. Ja? Wat gaan we doen deze week? Wie hebben we uitgenodigd voor deze zomerpodcast? We hebben iemand uitgenodigd die we eigenlijk al heel lang hadden willen uitnodigen. Rens van Tilburg, hè? Die is hoofd van dat Sustainable Finance Lab. Dat zijn mensen die nadenken over de eurozone en hoe je dat degelijker een systeem zou kunnen maken. Dat is een academische denktank. Die overigens op hetzelfde college zit waar ik ook werk. Bij jou in Utrecht daar? Ja, daar zit de economische faculteit van Utrecht. En hij is econoom ook, hè? Ja. Waar gaan we met hem over hebben? Nou, we hebben natuurlijk dat coronafonds gezien, hè, dat je dat gemeenschappelijke lening doet. Maar mensen maken zich natuurlijk ook enorme zorgen over het klimaat. En dan komt ook het vraagstuk van, wat zou Europa daarin voor kunnen betekenen? En ook, wat zou de ECB daarin kunnen betekenen? En natuurlijk ook over de vraag van, dus enorme inflatie. De ECB zou eigenlijk de rente moeten verhogen, maar dat kan niet door de Italiaanse staatsschuld. Hoe komen we hieruit? Ja. En Rens gaat ons dat vertellen. Kijk, overbodige vraag om aan jou te stellen, dat jij zorgen maakt. Want dat doe je. Jij loopt 's nachts de ijsberen als je aan alle problemen in de wereld denkt. Maar als we even kijken naar de economische problemen. Gastoevoer is echt spannend. Hè, de komende maanden vanuit Rusland gaat het misschien. We gaan een deel van de Duitse industrie wordt afgekoppeld. Dat wordt nogal wat. Gaan we het ook zo over hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar de euro kijkt, ligt een eurocrisis weer op de loer? Nou ja, het zal waarschijnlijk weer gesmoord worden door het beleid van de ECB. Maar daardoor heeft Italië geen prikkel om te hervormen. En daarom zou ik dus willen dat we meer integratie. Je moet namelijk én investeren én hervormen. Alle twee. En wat we nu doen, is dat de ECB alle bochten moet wringen om dan weer bonds op te kopen. Italiaanse obligaties, weet je wel. Maar dan wordt de prikkel om te hervormen wordt verminderd. Ja, het blijft een ingewikkeld, een beetje kiezen tussen kwaden. Hè? Hoe dan ook, problemen genoeg. Laten we ze voorleggen aan Rens van Tilburg. De hoofdgast. En ons hoofdgast in deze podcast is Rens van Tilburg. Welkom Rens, in Europa Draait Door. Voor de mensen die je niet kennen, je bent econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ja. Dat is een academische denktank, hè? En we hebben jou uitgenodigd omdat er nogal wat donkere wolken zich weer beginnen samen te pakken boven Europa, eigenlijk boven de hele wereld natuurlijk, op economisch gebied. Hoe somber ben jij zelf over, nou laten we niet eens heel ver vooruit kijken, over de rest van het jaar? Nou ja, ik ben aan de ene kant ben ik vrij somber. Het is vrij ongekend wat er aan uitdagingen allemaal op dit moment op de economie, maar eigenlijk op de hele samenleving afkomt. En aan de andere kant, ik ga ook al een tijdje mee. Ik ben eigenlijk een beetje begonnen met dit werk sinds die financiële crisis van 2008. En daarna kwam de eurocrisis. Dus ik heb al de nodige crisis meegemaakt. En daarvan heb ik ook wel geleerd dat als er echt een wil is, een politieke wil, een wil bij een centrale bank bijvoorbeeld, ja, dat dan ook eigenlijk heel erg veel mogelijk is. Never waste a good crisis. Ja, never waste a good crisis. Maar dan komen er in één keer allerlei mogelijke instrumenten uit de kast die, ja, die daarvoor totaal onbespreekbaar waren. Politiek totaal onhaalbaar. Dus dat kan natuurlijk dit keer ook. En inderdaad, laten we hopen dat daarmee ook een aantal dingen soort van structureel weer goed gezet gaan worden. Want ja, dat is natuurlijk wel, ja, als je gewoon kijkt naar de mogelijkheid dat we in een soort van eurocrisis 2.0 terechtkomen. Ja, dat hebben we dan ook wel voor een heel belangrijk deel aan onszelf te wijten. Omdat die eurocrisis 1.0, die soort van afgekocht, eigenlijk bedoeld van daarmee kopen we tijd om een aantal dingen structureel beter te gaan organiseren. Ja. Nou, we komen straks wel vast op wat dat dan precies is. Ja. Maar daar is maar heel beperkt gebruik van gemaakt. Hè. Dus kort voor de coronacrisis hadden wij met Sustainable Finance Lab een vrij somber rapport geschetst. En dat was juist omdat toen had de economie 7 jaar lang weer gegroeid. Dus iedereen had eigenlijk zoiets van, joh, eurocrisis, waar heb je het over? En onze analyse was van, nee, we hebben dus eigenlijk 7 jaar verspild om een aantal dingen goed te zetten. En toen kwamen we met een suggestie van waar we naartoe zouden moeten, is eigenlijk dat we in Europa veel meer een gemeenschappelijke pot met geld gaan hebben waarmee we crisis kunnen bestrijden. Nou, toen wist iedereen ons te vertellen dat dat totaal politiek onhaalbaar was en eigenlijk, ja, een belachelijk idee en ook totaal niet nodig. Ja, toen brak die coronacrisis uit. En toen kwam ineens het coronaherstelfonds. En toen was het coronaherstelfonds. Ja. En dat was eigenlijk precies wat wij bepleit hadden. Ja. Straks inderdaad meer over, want het is fijn aan Jan om ook eens iemand de podcast te hebben die een lichtpuntje ziet. En optimistisch, ja, ook is in zekere zin. Maar daar komen we stroom op, Rens. Want allereerst even neerzetten ook hoe serieus de situatie natuurlijk is. Hè. Laten we beginnen even bij de grootste economie in Europa, Duitsland. Daar zie je natuurlijk aan, het economisch rommelt het aan alle kanten. En ik heb een quoteje meegenomen, een reactie van Karsten Brzeski. Was onlangs bij Nieuwsuur. Hij is hoofdeconoom bij ING in Frankfurt in Duitsland. Ja, en het beeld wat hij schetste over hoe de Duitse economie er op dit moment voor staat, was niet om vrolijk van te worden. De Duitse economie is een van de weinige Europese economieën die ook bij het begin van de oorlog nog steeds niet terug waren gekeerd op het economische niveau van voor de pandemie. Ik ga ervan uit dat Duitsland waarschijnlijk dit jaar al in een recessie gaat vallen. Het kan niet anders dan dat de Duitse economie gaat krimpen dit jaar. Het kan zelfs nog erger komen. Het erger zou zijn als we echt een volledige embargo, of laten we zeggen een volledig stop op Russisch gas in de winter gaan krijgen. Ja, Rens, wat is jouw eerste reactie als je deze uiteenzetting hoort? Nou, misschien mijn eerste reactie is, kijk, er komt ook ontzettend veel af op Europa. Hè. Dus we hebben corona gehad. Eigenlijk voor corona zaten we al in een soort van omslag van de 7 vette jaren. En vaak komt er dan ook wel een mindere mm-hmm. periode. Daar is natuurlijk nu die hele oorlog in Oekraïne bijgekomen. Dus ja, dat iets gaat doen met de economie op enig moment, dat is onvermijdelijk. En iets van een recessie is wat dat betreft ook helemaal niet, hoeft geen man overboord te zijn. Mm-hmm. Waar we vooral voor moeten oppassen. Want uiteindelijk, zo werkt de economie. Hij gaat een beetje op en gaat weer een tijdje naar beneden toe. Waar je vooral voor moet oppassen is dat het inderdaad niet heel langdurig gaat worden. En dat het niet gaat overslaan naar de landen die het echt niet kunnen redden. Ja. Dus ik maak me om Duitsland uiteindelijk niet zo heel veel zorgen. Dus Duitsland heeft zichzelf het allemaal heel moeilijk gemaakt met hele strenge begrotingsregels. De zwarte nullen en de bremsen. Dat zijn allemaal die hebben zichzelf nog veel harder ingesnoerd. En ja, daar moeten ze nu proberen een weg uit te vinden. Maar Duitsland, als je gewoon kijkt hoe ze ervoor staan met de overheidsfinanciën, hebben ze volop ruimte om deze schok op te vangen. Ja. Maar de ellende is dat Italië is ook heel erg afhankelijk van Russisch gas. Ja. En dat is dus al een land met een behoorlijk grote staatsschuld, hè? Dus het is wel echt een clusterfuck, zou ik bijna willen zeggen. Ja, als het gastoevoer naar Italië ook wordt afgesloten, dan hebben we een geweldig europrobleem. Nee, Italië is natuurlijk het echte probleem. Ja. Ja. Ook binnen de eurozone, ja? Is er dus, want dat is natuurlijk in feite de grootste economie die En tegelijk binnen die eurozone die het meest kwetsbaarheden vertoont. Ja, ja, hè, dus er zijn, kijk, Italië heeft een van de grootste overheidsschulden. Er staat overigens wel een hele lage private schuld tegenover. Hè, dus, ja. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten te houden. Hè, en de grote overheidsschulden die zijn er op allerlei andere plekken in de Europese Unie ook. Spanje, Griekenland, hè, die is echt het allerhoogste. Maar goed, het is een klein landje. Maar ook Frankrijk, België. Hè, dus dat, die zitten allemaal ruim boven wat eigenlijk doorgaans gezien wordt als van waar je zou moeten zitten met je overheidsschuld. Maar inderdaad, het bijzondere van Italië is dat zij net als Duitsland heel erg afhankelijk zijn van het Russische gas. Dus ja, dat gaat helemaal wegvallen, voor een belangrijk deel wegvallen, dat zullen we zien. Maar dat gaat die economie een flinke klap geven. En anders dan Duitsland is Italië op dit moment niet in staat om dat zelf helemaal op te vangen. Nee. En Arend-Jan, want even om dat uit te leggen. Wij als Nederland kijken daar natuurlijk ook naar. Die zijn natuurlijk een relatief kleine speler, hè, als relatief klein land. Maar binnen de eurozone best een belangrijke economie natuurlijk. Dit gaat ons dus ook gewoon keihard. We komen in zwaar weer terecht het komende jaar, hoe dan ook. Ja, ik denk dat ik ben daar niet erg optimistisch over. Als Duitsland echt een economische krimp krijgt, dan heeft dat grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Om een klein voorbeeldje te noemen, onze bouwmaterialen komen allemaal uit Duitsland. Hè? En als dus een deel van de Duitse industrie serieus wordt afgekoppeld, en daar praten we dus nu over, dan moet je even voor, het wordt gewoon afgekoppeld. Hè? Banen gaan daar verloren. Nou, dan kunnen wij niet meer bouwen. Dan konden we om een heleboel andere redenen ook al niet meer bouwen. Maar het is heel ernstig. Ja. En we zijn natuurlijk ook het aan- en toevoerland, hè, van Duitsland. Dus wij komen ook in een recessie. Dus het meest negatieve scenario is echt als dat Russische gas niet langer naar landen als Italië en Duitsland gaat stromen, omdat dan dus gewoon hun hele hun industrie echt moeite heeft om te blijven. En daar hebben we last van. En bedenk, wij zijn zelf ook al, wij hebben geen gas meer van Rusland. Hè. Wij zijn al afgekoppeld. Ja. En het is nog volstrekt onduidelijk hoe wij de winter doorkomen. Omdat we dus die vreselijke nare situatie hebben in het Bergermeer. Dat is dus in de handen van een Abu Dhabi staatsbedrijf, maar dan via Gazprom. We kunnen het gewoon niet bijvullen. En niemand heeft me nog verteld hoe we het nou gaan oplossen. Dus we krijgen ook hele rare maatregelen. We moeten maar hopen dat we een kwakkelwinter krijgen en zo, weet je wel. Ja. Maar het is echt ernstig. Marijs, jij klinkt iets minder negatief dan Arend-Jan op dit punt. Klopt. Ja. Ja. Nou ja, kijk, omdat op het moment dat we echt in een gascrisis terechtkomen. Dus een van de dingen die ik positief vind is dat er dan gezegd wordt van dat gaan we ook echt Europees met elkaar oplossen. Dus dat is niet alleen maar een Italiaans of een Duits probleem, maar dan gaan we Europees kijken van waar moeten we dan eigenlijk gaan afkoppelen. Neem de Nederlandse industrie. We hebben een grote producent van kunstmest bijvoorbeeld. Daar gaat echt enorme hoeveelheden van onze gasgebruik zit daar. Daarvan kun je dus afvragen. Ja, moeten we dat soort dingen dan ook in Europa blijven doen? Want je hebt natuurlijk over heel de wereld heb je die kunstmestproductie. Wij exporteren dat ook voor een groot deel. Dat zit ook hier omdat wij altijd uitbundig veel goedkoop gas hadden. Mm-hmm. Zo zijn er heel veel sectoren waarbij je wel degelijk ook kan denken van, nou, misschien is het ook niet zo erg als dat eventjes een tijdje niet in Europa gebeurt. Dan kunnen ze op andere plekken in de wereld kunnen ze dat dan extra gaan doen. Dat kan ook allemaal best meevallen. Mm. Ander groot probleem is natuurlijk de inflatie. Mede als gevolg van de hoge energieprijzen natuurlijk. Maar ook dat lijkt de komende tijd echt nog niet zomaar te verdwijnen. Nou hebben we het hier in de podcast ook vaker gehad over het feit dat de Europese Centrale Bank, de ECB, daar wordt dan natuurlijk naar gekeken. Hè? Een van hun belangrijkste taken is om de inflatie te beteugelen en kijken of ze dat op de 2% kunnen behouden. Nou, dat is momenteel natuurlijk onmogelijk. En daarnaast wordt altijd gezegd, de ECB kan de rente, wat natuurlijk dan vaak gebruikt wordt als middel om die inflatie weer onder controle te krijgen, niet zomaar verhogen, want dan komen de landen waar we het net al over hadden met grote schulden, Italië, Spanje, want die betalen dan dus veel meer rente over de schulden die ze hebben bij een hogere rente. Kan de ECB dat rentemiddel dus veel te weinig inzetten, juist nu het zo nodig is? Hoe kijk jij naar dat spanningsveld? Ja. Nou, misschien eerst even eentje over die inflatie die te hoog is. Ik bedoel, duidelijk, de inflatie nu 8%, veel hoger dan die 2%. Maar die 2%, dat is een inflatiedoel eigenlijk gesteld voor op de middellange termijn. Dus dat is hoe de ECB zijn eigen doel heeft gedefinieerd. In 1,5-2 jaar moet de verwachting zijn dat die inflatie 2% is. Op zich is de verwachting van de inflatie over 2 jaar gaat echt wel heel hard richting die 2%. En dat heeft ermee te maken dat die 8% nu inderdaad voor het overgrote deel komt dat uit die hogere energieprijs. En niemand verwacht dat die hogere energieprijs nog een keertje veel hoger gaat worden. Dus die prijsstijging van eind vorig jaar, over een half jaar, ja, loopt die eigenlijk uit die cijfers. Hè? Dus dan zul je zien dat die inflatie om die reden naar beneden gaat. Ondertussen zijn we ook andere producten duurder geworden. Dus dat blijft echt nog wel een tijdje hoog. Maar het zal vanzelf sowieso al een stuk naar beneden toe gaan. Laat onverlet dat er inderdaad op dit moment wel gezegd is van we gaan die rente verhogen. En wat je zag op het moment dat de ECB dat zei, was dat de rente in het zuiden, Italië, extra hard omhoog ging. Hij is overal omhoog gegaan, ook in Nederland en ook in Duitsland. Al voordat de ECB dit besluit nam. Maar allemaal de hypotheekrente bijvoorbeeld. Hè? Precies, hè? Dus die ging al omhoog ruim voordat de ECB. Maar dat was wel in een soort van verwachting dat de ECB dit zou gaan doen. Ja, want de inflatie was hoog. En binnen een week heeft toen de ECB moeten zeggen van het loopt uit de hand. Fragmentatie noemen ze dat. De eurozone dreigt uit elkaar te vallen. En wij zijn er om voor die hele eurozone een monetair beleid te voeren. Dus we moeten iets gaan doen. We moeten zorgen dat die rente weer naar een soort van een redelijke proportie gaat van Italië. Hè. En het is prima dat die in Italië wat hoger is. Want Italië heeft ook een hogere overheidsschuld. En andere groeit minder hard dan het noorden. Dus het is ook ergens logisch dat je als belegger een wat hogere risicopremie wil. Maar het moet niet extreem hoog zijn. Er moet niet allerlei speculatie achter zitten. Dus dat is het standpunt van wat de ECB heeft ingenomen. En die hebben dus beloofd, wij gaan met een instrument komen waarmee we die rente weer naar beneden krijgen voor Italië. Daar heeft de markt dat geloofd. Die hebben gezegd van oké, en dat zie je uit het feit dat direct na de persconferentie van Lagarde ging die rente van Italië weer naar beneden toe. Maar wat nu de discussie is, hoe gaat zo'n instrument eruit zien? En daarbij is dus nu een extra complicerende factor dat Duitsland, maar ondertussen ook Nederland, bij monden van zowel premier Rutte als minister Kaag, gezegd heeft van er zijn ook wel een aantal dingen die de ECB van ons niet mag doen in het vormgeven van dat instrument. En daarmee zie je dat er eigenlijk een soort van nerveusiteit in de markt komt, waarbij ze denken van maar gaat de ECB inderdaad wel in staat zijn om die rente laag te houden bij Italië? En alles draait om verwachtingen. Hè? Dus op het moment dat die markt bloed ruikt, zo gezegd, en denkt van de ECB gaat het niet lukken, dan gaan ze meteen als een gek speculeren. En dan zul je zien dat die rente in Italië heel snel oploopt. Jan, wat Rens natuurlijk eigenlijk zegt, is dat Duitsland en Nederland hierin weer gewoon wat meer de hand op de knip willen houden. En bang zijn dat in Zuid-Europa op die manier weer uit de hand gaat lopen. Ja. Maar dat zorgt dus ook weer meteen voor onrust. Het is ook saillant dat een D66-minister Kaag dit oude discours ook handhaaft. Hè? Want dat had je niet verwacht van D66. Die zijn namelijk pro-Europese. Kijk, ik zie het als volgt. Het is als zuidelijke lidstaten niet in staat zijn om voldoende te hervormen, en je doet een eenzijdig monetair beleid van het opkomen van al die aandelen, dan wordt de prikkel verlaagd om te hervormen. Dat zegt rechts, daar hebben ze wel een punt. Mm-hmm. Maar links zegt van maar luister, we moeten investeren en hervormen. Dat moet een huwelijk tussen die twee zijn. Want zonder investeren wordt het niks. Zonder investeren kan Italië bijvoorbeeld ook die klimaatdoelen niet halen. Want Italië heeft gewoon een te grote schuld. Wat Rutte en Kaag beide vergeten is dat als je de Italiaanse economie goed bestudeert, dan is weliswaar de schuld heel hoog, maar ze hebben een primair begrotingssurplus gehad. Ze zijn dus helemaal niet zo thrifty, zo dat ze zoveel hebben uitgegeven. Zij zijn in staat geweest om die begroting onder controle. Het is ook zo dat Draghi echt stappen zet. En het is zelfs zo dat ik ontzettend bang ben dat als Draghi straks weg is, dat het dan weer misgaat. Dus de politieke kant is er ook van dat je heel graag Draghi daar zou willen hebben. Kijk, en wat links en rechts zou kunnen verenigen is, jongens, we moeten en hervormen en we moeten investeren. En het is, bedenk ook, ik heb 3 jaar in Italië gewoond. Je moet nou ook niet denken dat in Italië alles mis is. Ten aanzien van dus het zwarte economie worden ook stappen gezet door Draghi. En in het noorden van Italië zit een hele moderne industrie. Mm-hmm. Maar hoe zie jij de komende tijd binnen de eurozone voor je dan, Rens? Want dit zijn dus wel echt allemaal schuivende panelen momenteel. Er is veel onzekerheid. Er is dus ook veel onzekerheid in de markt. Ja, als ik hier naar luister, denk ik, potverdorie, er staat nog wel wat te gebeuren. En dus een nieuwe eurocrisis is wel degelijk een reële mogelijkheid. Zeker, zeker. En ik denk dus, het antwoord van de ECB zou vooral richting Kaag en Rutte en de Duitsers moeten zijn. Heel graag dat wij niet met een instrument zouden moeten komen. Wat zeker ingewikkeld is. Hè? Dus het is ook zoeken naar de randen van het mandaat. En wat kun je nog wel en niet doen. Maar los het dan vooral zelf op. Want dat is natuurlijk. Het zijn wel de overheden. Die hebben het laten liggen de afgelopen jaren. Hè? Dus in 2012. Toen dreigde die eurozone echt uit elkaar te vallen. En toen was het dus de Mario Draghi. Nu premier van Italië. Maar toen de president van de ECB. Die de magische woorden sprak. Whatever it takes. Hè? Ja. En dat heeft toen die markt tot rust weten te brengen. Omdat ze wisten. Die ECB die gaat met een enorm instrument komen. Uiteindelijk is de ECB ook grootscheeps allerlei dingen gaan opkopen. Dus die heeft dat gedaan. Maar ondertussen hebben dus de overheden geen oplossing gevonden. En het is inderdaad precies wat Arend Jan schetst. Je moet aan de ene kant moet er gewoon hervormd worden. Dat moet overigens ook in Nederland. Hè. Dus wij hebben ook al heel lang allerlei goede tips uit Brussel die we naast ons neerleggen heel lang. Maar dat soort tips liggen er ook nog volop in Zuid-Europa. En ik denk ook zeker dat, dat zie je ook, die Italiaanse economie heeft echt een groeiprobleem. Dus daar moet hervormd worden. Nog misschien aan te vullen op het rijtje wat al genoemd is. Hè. Ik denk het hele juridische systeem. Hè. Hoeveel moeite het kost om een bedrijf te starten. Op het moment dat er een juridisch probleem is. Hoe lang het duurt voordat er daar eindelijk een keer een uitspraak van de rechter is. Allerlei verschillende bestuurslagen. Waarbij ook allerlei. Dit kost allemaal handenvol met geld daar in Italië. Dus daar moet echt wel iets aan gaan veranderen. Maar dat zijn wel hele moeilijke veranderingen. Want er zijn allemaal gevestigde belangen die daar niks aan willen veranderen. En wat dan gewoon heel goed helpt. En dat hebben we denk ik inderdaad met dat corona-herstelfonds mooi in actie kunnen zien. Mm-hmm. Is dat op het moment dat je zegt van hey, jullie hebben investeringen nodig. Jullie hebben daar zelf het geld niet voor. Nou prima, dat begrijpen we. En die investeringen zijn in ons aller belang dat die gedaan worden. Dus we gaan gezamenlijk geld ophalen. En dat betekent gewoon uiteindelijk, er zal geld van noord naar zuid gaan. Maar goed, dat accepteren we, dat is de situatie. Maar dan willen we wel dat er wat tegenover staat. Dan willen we wel dat er hervormingen komen. En dan zie je dat wel degelijk ook gebeurt. Herkent wat Arend-Jan zegt. Er gebeurt best een hoop in Italië de afgelopen paar jaar. Er gebeurt een hoop in Italië. Ik denk ook wat heel belangrijk was, wat Arend-Jan ook zei. Het is ook allemaal lang niet zo slecht in Italië. Dus er zitten hele sterke economische clusters in Italië. En op begrotingsgebied. Italië heeft inderdaad een zoals dat heet, primair overschot. Dus dat is je begroting voordat je rente en aflossing op je schuld betaalt. Maar gewoon puur kijken naar je inkomsten en je uitgaven. Hebben ze al sinds 1995 een overschot. Dus dat hebben ze al heel lang volgehouden. Maar ja, ze hebben nou eenmaal een hele hoge schuld. En die komt uit eind jaren 80. Mm-hmm. Dat is ook een heel apart verhaal. Dat slepen ze met zich mee. En uiteindelijk is wat we nodig hebben, is dat er in het zuiden die economie gewoon toch weer aan de gang gaat. Zodat die economie gaat groeien. Zodat die schuld ten opzichte van die economie naar beneden toe kan. En we hebben gewoon gezien tijdens die eurocrisis 1.0... dat het geen zin heeft om alleen maar te zeggen, jullie moeten gaan bezuinigen. Vingertje van Nederland, van Duitsland. Dat was niet alleen een vingertje. Ja. Dat was gewoon echt in de boeien slaan en zeggen, nu gaan jullie bezuinigen. Maar wat er dan gebeurt, is dat dus die economie die al op zijn knieën ligt, die krijgt nog een tik. Dus die wordt alleen maar kleiner. Dus je zag daar dat een Griekse, Italiaanse overheid, die bezuinigde dan 1 miljard, bij wijze van spreken. Maar dat deed die economie zoveel pijn dat die economie met 3 miljard kromp. Waardoor de schuld als percentage van die economie, en dat is uiteindelijk wat voor de schuldhoudbaarheid het belangrijk is om naar te kijken, die nam toe daardoor. Dus er waren hele pijnlijke bezuinigingen. En inderdaad, dat soort bezuinigingen, want ik heb het nu alleen nog maar over het economische verhaal, maar dat doet natuurlijk ook iets met de politiek in zo'n land. Dus je zag dat er op dat moment in Italië en andere landen allemaal anti-Europese partijen opkwamen. We hebben de Brexit meegemaakt. Ik denk als je het nu weer zo uit de hand laat lopen in het zuiden, dan zul je zien dat daar ook dat soort krachten weer van de grond komen. Ja. En dat is zo eng. En dat zou uiteindelijk echt Europa kunnen splijten. Hè, op een manier. Als je bedenkt hoe moeilijk we het nu al hebben met Rusland, en dan mogen we nog blij zijn dat er in Amerika een Biden zit en geen Trump. Dus stel je voor dat er ook geen Biden zou zijn geweest. Ja, dan ook nog eens een keer met een gespleten Europa. Ja, dan wordt het echt een heel eng verhaal. Ik wil ook met jou nog even naar het klimaat, Rens. Want dat speelt natuurlijk allemaal op de achtergrond. Hou jij jezelf ook veel mee bezig, hè? Investeren in duurzaamheid. Nou hebben we de Green Deal vlak voor de oorlog natuurlijk gezien. Frans Timmermans heeft hem gepresenteerd. Grote klimaatdoelen die als stippen op de horizon zijn gezet, waarin we als Europese Unie ontzettend vooral willen investeren in meer duurzame energie. En toen kwam de oorlog. En Arend-Jan, we hebben het ook wel eens over gehad. Het is nu gewoon minder prioriteit geworden. Zelfs in Nederland hebben we gezegd, we moeten die kolencentrales toch maar weer even aanzetten. Want anders gaan we het gewoon niet redden de komende tijd. Het is een dilemma op dilemma. Het is zo vreselijk. We gaan nu heel veel geld uitgeven voor defensie. Dat moeten we ook doen, omdat Poetin moet gestopt worden. Hij moet echt gestopt worden. En dat vereist investeringen. Maar dat geld kan niet worden gebruikt natuurlijk dan voor de klimaattransitie. Op de lange termijn is het natuurlijk wel zo dat we de duurzaamheid zal een impuls krijgen. Maar we zijn er nog niet met de duurzaamheid. Nee. Dat is de ellende. Dus we gaan door een hele moeilijke periode. En er komt nog iets bij. We hebben een hoge inflatie. Dus als jij nou, als Rens en ik nou samen een populistische partij zouden willen bevinden, dat zou een hele mooie tijd nu zijn. Nou, dan gaan we gewoon schreeuwen tegen Rutte. Het komt allemaal door u, die inflatie. En u geeft te veel geld aan wapens uit. Ja. En dat klimaat, daar geloof ik ook helemaal niks van. Mijn energierekening is veel te hoog. Dat is, de samenleving kan dus heel goed ontsporen. Huh? Want moet een beetje lachen. Ja. Maar ben je het met deze analyse eens? Of zie je wel degelijk toch nog mogelijkheden om, ondanks de situatie waar we nu in zitten, hè, zoals Arend-Jan hem schetst, toch nog steeds die klimaatdoelen niet uit het oog te verliezen? Ja. Nou ja, vooropgezet, de klimaatdoelen, dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven om die uit het oog te verliezen. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat er, nu het gas wegvalt, moet je roeien met de riemen die je hebt. Hè? Dus dat er zelfs ook kolencentrales dan weer worden ingeschakeld, kan ik me ook nog voorstellen. Alleen moet je dan dus inderdaad wel zeggen, dat betekent dus extra uitstoot. Ja, dan moeten we dus ook weer iets extra's gaan doen voor 2030 om te zorgen dat weer uit de lucht verdwijnt. En dat is dan op zich de silver lining van dit alles. Daar helpt het dan weer wel dat door deze hele oorlog die fossiele energieprijzen zo ontzettend veel hoger zijn geworden. Waardoor dus allerlei investeringen in duurzame energie, in energiebesparing, die tot een jaar geleden nog totaal niet economisch rendabel waren, die zijn dat nu in één keer wel. Dus daar zit ook een enorme positieve kant aan. Waar ik me het meeste zorgen om maak, is dat dat we ons nu eigenlijk in een soort van paniek over het wegvallen van het gas uit Rusland gaan vastzetten in een soort van nieuwe fossiele infrastructuur. Met name gaat het dan over het vloeibare gas, de LNG, die uit Qatar en Amerika kan komen. Mm-hmm. Daar moet nu eigenlijk een hele infrastructuur voor gebouwd worden om dat hier meer naar binnen te kunnen halen. Als je dat nu gaat bouwen, dan is dat er eigenlijk over 3-4 jaar, begreep ik pas echt, dat je het kunt gebruiken. Dus de vraag is even, wat gaat dat ons überhaupt helpen in de huidige situatie? Maar dan ligt er een infrastructuur en dan liggen er contracten die waarschijnlijk weer tientallen jaren doorgaan. Hè? Dus dan maak je het daarna weer lastiger om daar vanaf te komen. Dus dat mis ik dus wel in de huidige reactie. Is dat er niet meer wordt ingezet juist op die energiebesparing, juist op die duurzame energie. Omdat je daar gewoon veel sneller dingen kunt doen. En dan is natuurlijk wel dat punt wat Arend-Jan inderdaad maakt. Je kunt, en geld is dan niet eens zozeer het probleem, maar wel de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Je kunt mensen, we hebben al een tekort aan technici voor de energietransitie. Ja, als je die nu allemaal nieuwe LNG-stations gaat laten bouwen, dan kunnen ze dus niet tegelijkertijd huizen isoleren en dat soort zaken. En ik denk dat we dan toch moeten kiezen voor die duurzame optie. Jij zit heel erg een rol voor de ECB daarin ook, hè? Bijvoorbeeld dus bij de omschakeling van al die, heel veel miljarden die nog altijd naar bedrijven gaan. De Shells van deze wereld, die juist... Ja. Nee, Ja, sorry, leg het uit. Ja, ja, nou, kijk, want dat heeft ermee te maken dat de ECB niet meer alleen maar probeert te sturen door die rente een beetje hoger en lager te doen. Maar door allemaal dingen op te kopen. Over obligaties van bedrijven. Hè, om daarmee extra euro's eigenlijk in het systeem te brengen. Om zo de economie te stimuleren. Dat was voor dat de inflatie zo hoog opliep, was dat wat ze aan het doen waren. En daarbij zag je dat ze eigenlijk, en het was op zich onbedoeld, ze kocht gewoon de grootste bedrijven. En de grootste bedrijven zijn heel fossiel intensief. He, dus je zag dat de ECB die kocht vooral hele vervuilende bedrijven op. Maar maakte daarmee wel het leven voor die bedrijven makkelijker. He, en stuurde dus in zekere zin tegen het bestaande beleid van de overheden in. Nou, dat hebben we eigenlijk aan de kaak gesteld. Gezegd van dat is eigenlijk heel gek. En dat is des te gekker, omdat in het Europees verdrag staat weliswaar van ECB, jullie hebben één primaire taak, dat is die prijsstabiliteit. Maar daarnaast, als het kan, moet je ook bijdragen aan het algemene economisch beleid, inclusief milieubeleid, zoals klimaatbeleid. En ja, daar kan de ECB eigenlijk vrij makkelijk invulling aan geven. Namelijk door juist obligaties te gaan kopen van de schone bedrijven en om de banken die ze aan het stimuleren zijn om meer geld uit te lenen, om dat juist in de groene dingen te laten doen. He, dus dat is wat we eigenlijk bepleit hebben. En waarvan het mooie nieuws is dat de ECB dus recent heeft gezegd van nou, dat gaan we ook doen. Het jammere is alleen dat ze dat dus nu zeggen. Nu in feite de inflatie hoog is en ze dus dit soort instrumenten steeds minder gaan gebruiken. En dan doet er zich een nieuw probleem voor, dat namelijk de rente nu omhoog gaat. En een hogere rente, als je kijkt naar de energietransitie, heeft dat een hele onbedoelde perverse uitwerking. En dat heeft ermee te maken dat schone energiebronnen, als je kijkt naar de kosten daarvan over de hele levensduur, dan zijn die nu al vaak goedkoper dan de fossiele energiebronnen. Het verschil is dat die schone energiebronnen vooral goedkoper zijn, omdat je daarna, je installeert het één keer, dus je moet één keer een grote investering doen. En daarna, die zon en die wind, dat komt allemaal gratis. Dus daar heb je geen. Terwijl als je een kolen- of een gascentrale neerzet, dan moet je die fossiele energiebronnen blijven inkopen. Maar de initiële investering, die is dus hoger. En die maakt dus dat schone energie heel gevoelig is voor de prijs van geld, de hoogte van de rente. Dus op het moment dat de ECB nu die rente gaat verhogen, dan heeft dat direct als gevolg dat juist de duurzame energieinvesteringen extra hard worden geraakt. En dat is echt een op de totale prijs is dat substantieel. Dus een verhoging van de rente die zou leiden tot een paar procenten hogere kosten voor fossiele energie, zou leiden tot tientallen procenten hogere kosten van de duurzame energie. Nou, en wat we dus zeggen is van, dan zou je want op zich vanuit die hogere inflatie is het best begrijpelijk dat die rente omhoog gaat. Maar dan zou je vanuit wat er in het verdrag staat, je moet het algemene beleid, inclusief klimaatbeleid, ondersteunen. Zou je als Europese Centrale Bank kunnen zeggen, nou, voor groene investeringen doen we een apart rentebeleid. En dat instrument dat bestaat, dat kunnen ze toepassen. Ja. En dan zou je dus wel de algehele inflatie naar beneden kunnen brengen en tegelijkertijd de investeringen in schone energie overeind houden. Mm. Dat is eigenlijk het pleidooi wat we nu met een, onder andere ook een aantal bankanalisten zoals Karsten Brzeski, die we eerder hoorden, onlangs op tafel hebben gelegd. En waarvan Lagarde, de president van de ECB, ook zei dat ze dat heel serieus wilden gaan bestuderen vooralsnog. Dus laten we hopen dat nu eigenlijk in een stroomversnelling gaat komen. Aan-Jan, vind jij dat de Europese Centrale Bank hiermee niet buiten zijn boekje gaat? Want ze zijn nog in zekere zin dan een beetje politiek aan het bedrijven, toch? Als je je zo nadrukkelijk bezighoudt met, ik speel even advocaat van de duivel hier, maar als je zo nadrukkelijk bezighoudt met wel of niet duurzame projecten, geld in investeren. Ja, maar we hebben een enorme, kijk, het klimaat is echt een probleem. Je moet er gewoon alles, kijk, mijn standpunt is een beetje iets anders nog dan Rens. Ik vind het klimaatprobleem het allergrootste probleem. We moeten er alles aan doen. Maar als je het echt goed gaat bestuderen, ik heb voor Volt toen een rapport geschreven, ik ben me doodgeschrokken. Weet je waarom ik me doodschrok? Niet alleen vanwege de klimaatproblemen, maar ook omdat op papier klopt het niet. We hebben in de komende 3 jaar een gigantisch probleem. We hebben nog geen begin van waterstof dat echt gaat werken. We zetten de Noordzee vol met wind, ben ik hartstikke voorstander van. Windmolens. Dan hebben we maar 3/4 van onze totale stroombehoefte wordt daardoor gedaan. En weet je, de stroombehoefte is maar 12% van de totale energiebehoefte. Dus we moeten zoveel nog doen. Met waterstof moeten we nog heel, eigenlijk hoop ik dus op technologische doorbraken en zo. Want we gaan het, en ook energie energiebesparing. Ik ben all for it. Maar het is allemaal onvoldoende. Hmm. We zijn gewoon totaal... met andere woorden, we moeten van dat olie en van dat gas af. Maar de komende 3 jaar hebben we het heel erg nodig. Dat is eigenlijk het enige punt dat ik wil maken. En dan zegt Rens heel terecht... ja, maar dan gaan we een LNG-terminal maken... en dan hebben we een langjarig contract. We moeten dus iets heel intelligents vinden... dat we korte termijn contract hebben met LNG. Maar we hebben het wel nodig... want anders gaan mensen de straat op straks. Laat ik het even heel scherp zeggen, Rens. Rens, een beetje gaan afronden. En ja, zoals Jan een beetje hoort, Arend-Jan is altijd niet de man die de meeste vrolijkheid in de podcast brengt. Altijd vrij sombere vergezichten. Maar ik kan het niet helpen. Nee. Zijn ook legitiem. Maar zou je dus eigenlijk, mijn vraag is inderdaad: van, zou je het toch een beetje om willen draaien? Want zie jij dus inderdaad wel mogelijkheden met precies de instrumenten zoals je ze net beschrijft, dat we die klimaatdoelen heus niet uit het oog hoeven te verliezen, ondanks de ontzettend moeilijke situatie waar we nu in zitten. Laat ik een poging wagen. want helemaal mee eens dat het tempo wat we tot nu toe hebben laten zien in de energietransitie is ver onvoldoende. En met de plannen die we op stapel hebben staan, is het nog steeds onvoldoende. Hè? Dus er moet echt iets extra's gaan gebeuren. Tegelijkertijd, er is zo ontzettend veel laaghangend fruit. Hè? Dus we hebben in Nederland een wet, die is al jaren, die verplicht bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te nemen als die zich binnen, volgens mij, 3 jaar terugverdienen. Dus binnen 3 jaar terugverdienen. En daarna gaat het je gewoon geld opleveren. En toch, het gebeurt gewoon niet. En daar is nooit op gehandhaafd. Nou, dit kabinet heeft gezegd nu, we gaan daar strenger op handhaven. Maar wat het laat zien, en dat zijn echt hele simpele dingen. Hè? Dat is gewoon het isoleren van leidingen die buitenlangs lopen. Je doet er een beetje piepschuim omheen en je hebt alweer ontzettend veel gewonnen. We moeten het allemaal doen. Dus er is zo ontzettend veel laaghangend fruit. Mm-hmm. Laten we daar nou gewoon massaal op inzetten. Maar dat betekent wel dat je inderdaad dus de knelpunten, de reële knelpunten, namelijk gewoon de handjes om het werk te doen, dat je daar dus echt oplossingen voor gaat vinden. En dat hebben we tot nu toe steeds nagelaten. En dat heeft er ook mee te maken. Ja, die mensen moeten dus ergens anders vandaan komen. Ja. En de manier waarop we nu tot nu toe steeds denken over de economie, is het is heel gevaarlijk om iets te doen aan de economie, want dan gaan mensen werkloos raken. Nou, werkloosheid is eigenlijk ons kleinste probleem. Hè? Dus als Tata Steel morgen op zou houden met produceren. Dan heb je al weer heel veel gewonnen, overigens, met qua CO2-uitstoot. Maar die mensen kunnen zo elders aan de slag. Die kunnen we in de energietransitie zo gebruiken. En daar denk ik dus dat we de komende jaren gewoon echt hele scherpe keuzes in moeten gaan maken. En ook gewoon zeggen, ja, er zijn gewoon dingen die gaan we niet meer doen. En of dat nou dingen zijn die de overheid niet meer gaat doen, of dat we de belastingen gaan verhogen, waardoor privaat er minder gaat gebeuren. Maar die energietransitie, het kan best, maar het betekent wel dat we iets anders niet meer gaan doen. Duidelijk. Heel veel dank, Rens van Tilburg, voor je komst. Ja, leuk, graag gedaan. De platenbak. En het is, want daar gaan we deze zomer gewoon mee door natuurlijk, met de muzikale afsluiting van Europa Draait Door. En het is de klassieke week. Arend-Jan, wat heb je meegenomen? Ik mag weer. Ik moet even inleiden. We leven in een tijd van populisme. Hè? Ik hoorde boeren zeggen dat als de kabinetsplannen doorgaan, dan komen er tekorten in de schappen. Terwijl onze boeren voor 75% exporteren. Ik word daar gewoon echt heel verdrietig van. Hè? Nou, wat is het omgekeerde van populisme? Dat is Bach. Het is inhoudelijk en het is ook altijd ontzettend inspirerend. En ook, het leidt ertoe dat je zelf ook heel constructief wordt. Als je bijvoorbeeld een viool zit te bouwen, dat is een hele mooie constructieve bezigheid. Of als je een schilderij maakt of een roman schrijft en je draait dan Bach, dan kom je zelf ook in een hele creatieve modus. Hè? Hmm. En dat geldt met name voor het eerste deel van de tweede Engelse suite, A klein, BWV 807. Want ik vind dat zo'n mooi stuk. En dat verveelt ook nooit. En er zit zoveel energie en inhoud zit daarin. En ik heb hem gekozen in een uitvoering van de Amerikaanse pianiste Annemarie McDermott. Die kende ik van de Prokofjev-sonates. Kijk eens. Maar dit is ook vrij mooi. Dus met een beetje Bach wordt de wereld weer een klein beetje lichter. Worden we allemaal wat creatiever. Voor ieders geestelijke hygiëne, elke dag een kwartiertje Bach. Die kan op een tegeltje. We gaan luisteren. Ik ga hem weer even herhalen. Voor de mensen die onze Spotify-lijst bijhouden. Dus Johann Sebastian Bach, dames en heren, met de Engelse suite nummer 2. Eerste deel. eerste deel in A klein, A minor, BWV 807. In uitvoering, prelude, hè, moet ik er nog bij zeggen? Nou, dat eerste deel is een prelude. Is een brouwsje, kijk, ja. Ik ben echt zo amateur, sorry hoor. Dat geeft niks. In de uitvoering van Annemarie McDermott. Dat is hem, hè? Dat is hem. Nou, Jan, tot volgende week. Tot volgende week, Tim. Dat was de podcast Europa Draait Door. Die hebben een zomerserie met allemaal mensen die wat te zeggen hebben over de Europese Unie. Die vind je iedere vrijdag in je favoriete podcast-app of in de app van NPO Radio 1. En op Radio 1 hoor je nu Sommelieu. Dit is Multicolor. En Multicolor. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Vandaag is de eerste officiële dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste lopers zijn inmiddels gestart en ik heb contact met Esma Lala. Zij is wethouder in de gemeente Tilburg en loopt deze Vierdaagse mee. Goedemorgen, mevrouw Lala. Goedemorgen. Bent u net wakker? Een klein uurtje inmiddels. Ja, het is altijd vroeg opstaan, toch, bij de Vierdaagse? Het is ontzettend vroeg opstaan, dus ik heb ook wel wat koffie erin gegooid. Ja, lukt het een beetje of denkt u, nou, ik had nog wel even kunnen blijven liggen? Nou, ik had best nog wel kunnen blijven liggen, maar nu de koffie erin zit, het ontbijt erop zit, de spullen gepakt zijn, begint het ook wel te kriebelen om te gaan lopen. Kijk, want hoe laat begint u zo meteen? Kort voor zes. Oké, een uurtje nog. En dan gaat u die Nijmeegse Vierdaagse lopen. Vandaag is de eerste dag. Was u stiekem een beetje teleurgesteld dat gisteren niet door kon gaan door de hitte? Ja, ontzettend. Ik bedoel, ik snap het heel erg goed. Hè. De gezondheid is eerst, is ontzettend belangrijk. Maar je zet je eigen in ook op die 4 dagen, op die 160 kilometer. En je wil ook gewoon beginnen. We waren al in Nijmegen. De sfeer is super en iedereen is vrolijk en heeft er zin in. En dan is het wel een teleurstelling. Ja, ja. Hoe bent u gisteren doorgekomen? Heeft u nog wat kilometers gelopen? Ik heb een heel klein wandelingetje in de ochtend gedaan, omdat ik wel even wilde wennen aan het vroege opstaan. Dus we gingen om 5 uur wandelen en we waren ook al echt al voor 9 uur binnen. Oh, oké, dus een kilometertje of 20 toen gelopen of zo. Ja, ja, ja. Lekker. En hoeveel gaat u vandaag lopen? 40. Oké, dat is nou best een uitdaging, lijkt me dat. Hoe lang plant u daarover te doen? Nou, ik hoop er pak een beetje binnen 9 uur het af te krijgen. Dus rond een uurtje of 3:15 dan wilt u weer daar zijn? Ja, dat hoop ik wel. Ja, hoe heeft u u voorbereid? Nou, ik loop met het wereldteam en dat is het meest kleurrijke team. Ja. Het wereldteam heeft eigenlijk 2 doelen. Enerzijds om met zoveel mogelijk nationaliteiten in een team te lopen. Anderzijds om geld op te halen voor vluchtelingenwerk Nederland. Ja. Omdat we mensen op de vlucht ruimhartig willen opvangen en dat willen ondersteunen. Dus dat zijn die 2 mooie aspecten die we combineren. En met het team hebben we al door het jaar heen een aantal mooie wandelingen met elkaar gedaan. Weliswaar niet zoveel als dat ik had gehoopt. Maar wel een aantal om in ieder geval te voelen hoe 40 kilometer aanvoelt. Ja, maar het is niet zo dat u dus de dagen hiervoor of de weken hiervoor echt langzaam heeft opgebouwd en nee, ik heb een paar keer een lange wandeling gemaakt. Ik heb ook de nacht van de vluchteling gelopen. Ik moet zeggen dat het werk me niet heeft toegestaan om te lopen zoals ik dat normaal zou doen in de voorbereiding. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel mooi als je loopt voor vluchtelingenwerk. Die natuurlijk vluchtelingen van het moment dat ze in Nederland aankomen totdat ze hier ook echt een thuis hebben gevonden. Als je daarbij stilstaat, ja, mensen die die huis en haard verlaten op de vlucht voor oorlog, ja, die trainen ook niet. Dus in die zin vind ik het ergens ook wel symbolisch. Ja, want daarom bellen we u ook eventjes, omdat u niet zomaar dus loopt, maar zoals u zegt, voor de stichting Vluchtelingenwerk. Waarom wilt u graag voor hen lopen? Nou, ik ben de afgelopen 4 jaar, in deze periode niet meer, ben ik ook wethouder van integrale aanpak van asiel tot inburgering geweest. Sowieso een portefeuille die in Tilburg inderdaad, maar sowieso een portefeuille die zich inzet voor mensen met ontzettend veel talent en ook kwetsbaarheden. En dan vind ik het mooi om daar waar wij het heel erg goed hebben en bijna niet kunnen voorstellen hoe het is om op de vlucht te gaan door oorlog of geweld, stil te staan bij die mensen die dat wel meemaken en die dan ook nog eens soms worden opgevangen op plekken in landen waar ze niet welkom zijn. Dus alle initiatieven die dat ondersteunen, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, ja, die dragen dan graag een warm hart op. En als ik op deze manier, op een positieve manier, daar aandacht voor kan vragen, en dat doe ik gelukkig niet alleen, maar ook met het wereldteam, dan kan ik dat alleen maar onderschrijven. En ja, ondertussen hebben we ook best wel een mooi bedrag opgehaald. Maar sponsoren kan nog steeds. Hoeveel is het nu, het bedrag dat jullie hebben opgehaald? We zitten ongeveer op 7.500 euro. Vannacht kwamen er nog wat donaties binnen. Ja. Maar het zou natuurlijk tof zijn als ze de 10.000 euro aantikken. Ja, want jullie halen geld op voor de Stichting Vluchtelingenwerk. Wat kunnen zij daarmee doen? Ja, Vluchtelingenwerk Nederland doet eigenlijk verschillende dingen. Eigenlijk vanaf het moment dat er wordt dat vluchtelingen in Nederland komen en worden opgevangen tot aan complete inburgering. En dan kun je denken aan juridische ondersteuning. Je kunt denken aan taallessen. Soms ook aan noodhulp daar. Dus dat is heel wisselend. Ja. Maar het is in ieder geval een organisatie die naast vluchtelingen gaat staan en helpt, zeg maar, bij de integratie en de begeleiding naar een nieuw thuis. Ja, en dat gaat dus om vluchtelingen die in Nederland aankomen. Ja, ja. In die zin is het ook wel een moment waarop ik me voor kan stellen dat het extra actueel is om aandacht te vragen voor zeker, zeker. Zeker als je denkt naar de oorlog in Oekraïne, waar er natuurlijk heel veel vluchtelingen nu op dit moment naar Nederland komen en worden opgevangen. Ook daar zet Vluchtelingenwerk Nederland zich in. Ja. En dat is mooi. Ja, die oorlog is natuurlijk niet mooi, maar het maakt ons wel, het komt ineens wel heel erg dichtbij. Ja. Je wendt het niemand toe. En ik hoop dan ook met deze actie en aandacht hiervoor vragen, dat een ieder in staat is om, wanneer je zo iemand tegenkomt, ruimhartig op te vangen en daar naast te gaan staan en te geleiden. Maar zoals ik al zei, naar een nieuw thuis. Zegt u dat trouwens ook tegen uw collega's in het college van de burgemeester en wethouders van jongens, Ik loop 40 kilometer. Ik loop me helemaal het schompers deze week. Kunnen we in Tilburg dan ook wat extra opvangplekken regelen? Nou, Tilburg staat al wel bekend om haar ruimhartigheid. Dus ja. We hebben zodra er wordt gevraagd... om hulp wordt gevraagd, of dat nu gaat om vluchtelingen uit Oekraïne of uit andere landen, dan nemen wij altijd onze verantwoordelijkheid en dan kijken we op welke manier dat kan. En dat hopen we niet alleen in Tilburg te doen, maar overal in Nederland. Wat ik wel dan altijd vraag aan mijn collega's of ze me willen sponsoren, als ze dan toch niet mee willen lopen. Dat helpt vaak ook. Dus burgemeester Wetering, die trekt zijn wandelschoenen niet aan. Jawel, maar 4x40 is misschien wel een beetje veel. Nee, dat snap ik. Dat is ook maar voor weinig weggelegd. Iemand moet ook de stad besturen. Ja, nee, alle begrip. U loopt dus samen met het World Team. Wat bedoelt u daarmee? Ja, het World Team is opgestart door Mo Hirschi. Die liep de Nijmeegse Vierdaagse, ik denk ongeveer 3 jaar geleden, en zag dat het weinig kleurrijk was, met name uit continenten Afrika en Azië, en besloot daarmee het World Team te starten en probeert zoveel mogelijk nationaliteiten aan zich te binden. Het doel is om ooit met een team te komen met 200 nationaliteiten. Dit jaar zijn we met, als ik me niet vergis, met 10. Denk aan uit Nederland, uit België, uit Marokko, uit Oekraïne. Dus het is heel erg divers. En we hopen volgend jaar nog meer nationaliteit te krijgen. Want dan krijg je een heel leuk, bont en kleurrijk gezelschap met hele mooie verhalen. Ja. En dat geeft een extra dimensie aan het lopen. En wandelen verbindt ook. Dus het is ook een connectie volgens mij die je maakt, die verder gaat dan deze Nijmeegse Vierdaagse. En dat is super. Want waarom is het belangrijk om een divers deelnemersveld te hebben? Nou, het is juist leuk om te zorgen dat het feestje zo uitnodigend is naar iedereen. En zoals ik net al zei, wandelen verbindt. Dus juist als je met een gemeëerd gezelschap loopt, dan krijg je andere inzichten, andere verhalen, nieuwe verbindingen. En dat gun je niet alleen de Nijmeegse Vierdaagse, maar dat gun je ons allemaal. Ja, want er zijn wel altijd heel veel nationaliteiten toch vertegenwoordigd in de Vierdaagse. Ja, maar als je loopt, zeg maar, dan ben je bezig met lopen. Maar door het team ben je natuurlijk al de wandelingen vooraf, de trainingen. Je moet elkaar, we slapen op dezelfde accommodatie. Je eet samen. Dus dan heb je toch weer net weer wat andere gesprekken dan tijdens het weglopen van de kilometers. Ja, dat snap ik. Wat hoop je zelf eigenlijk dat de komende dagen u brengen? Heeft u een soort doel voor uzelf? Of is het gewoon blarenvrij doorkomen en bent u dan tevreden? Nou, als ik bij de vier naar de Jola kom en ik heb het einde gehaald vrijdag, dan ben ik eigenlijk al heel erg blij. En of daar nou een blaar bij zit of niet, zolang ik dat einddoel haal, dan ben ik echt super tevreden. Ik weet eerlijk gezegd niet wat me te wachten staat, dus het wordt gewoon stap voor stap. Oké, nou, ik wens je daar veel succes bij. Kunnen mensen nog doneren om jullie te steunen? Ja. Zeker als je kijkt op de link, volgens mij Vluchtelingen in Actie. En dan bij het Wereldteam, dan vind je daar ook de link om het knop om te doneren. Dus help ons naar de €10.000 toe. Oké, dankjewel Esma. Ook dat je iets eerder wilde opstaan. En ik wens je veel succes zometeen bij de eerste wandeldag van de driedaagse nu. Dankjewel. Hoi, hoi. Days are over. You don't have to say your body to De Police in de nacht van NPO Radio 1 met Roxanne. Naast mij zit Stefan inmiddels. Yo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen vroeg. Zeker. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over Colombia, want daar is het vandaag Onafhankelijkheidsdag. Colombia was tot aan het begin van de 19e eeuw een kolonie van Spanje. Ja. Sindsdien onafhankelijk en sindsdien eigenlijk een onwijs roerige geschiedenis. Waar sinds kort een nieuw hoofdstuk aan toe is gevoegd. En dat is namelijk voor het eerst een linkse president, een oud guerrilla-strijder. Voor het eerst in de geschiedenis van het land toch eigenlijk? Precies, dus dat is heel interessant. En dat geeft ons op deze onafhankelijkheidsdag van het land een mooi moment om eens te praten over dat onwijs interessante land daar in het zuiden van Amerika. Met wie ga je dat doen? We gaan dat doen met de schrijver van het boek De Pizarro's. Het is echt een aanrader, heel mooi boek. Is afgelopen najaar uitgekomen. En dat is dan Robert Jan Friele. Hij is oud-correspondent in het land en nu chef nieuws van de Volkskrant. Dus hij is weer in Nederland. Ja, en zo meteen hiernaast mij. En dus ga je een uur praten over Colombia? Zeker. Nou, dat zo dadelijk hier, terwijl Colombia haar onafhankelijkheidsdag gaat vieren. Je hoort er alles over bij Stefan in Vroeg. Morgen dan zit Meerte van der Drift hier weer, dan met de nacht van NTR. En volgende week dan ben ik er niet, de week erna ook niet. Maar daarna hoor je een week lang de nacht van EO hier op NPO Radio 1. Dus heel graag tot dan. En voor nu wens ik je een hele mooie woensdag. NPO Radio 1. Het is 5 uur.